Marcia Gibbs. Goedemiddag. De laatste juridische gevechten tegen de Formule 1 in Zandvoort is in volle gang. Zometeen legt milieuadvocaat Valentijn Weusten uit waarom hij denkt de race nog te kunnen stoppen. Nu eerst, de G7 vraagt Amerika langer in Afghanistan te blijven. Nu in het NOS-journaal Dorot Megens. Europese landen doen vandaag tijdens een digitale G7-top een dringend beroep op de Verenigde Staten om langer in de Afghaanse hoofdstad Kabul te blijven dan 31 augustus, volgende week dinsdag. Volgens demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken kan de evacuatie niet worden afgerond binnen de deadline. Er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Wij hebben allemaal als Westerse bondgenoten van de Verenigde Staten, we hebben extra tijd nodig. Zonder militaire bescherming van de VS is evacuatie niet mogelijk. De Amerikanen hebben eerder met de Taliban afgesproken eind augustus uit Kabul te vertrekken. Een Taliban-woordvoerder dreigde met consequenties als die afspraak wordt geschonden. De Filipijnse president Rodrigo Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vicepresidentskandidaat. Dat heeft zijn partij bekendgemaakt. Correspondent Annemarie Kas. Annemarie, waarom wil Duterte geen president meer zijn? Nou, in de Filipijnen mag je volgens de grondwet maar één termijn maximaal dienen van 6 jaar als president. En ja, die 6 jaar die zitten er volgend jaar op voor Rodrigo Duterte. En dit idee dat hij dan mogelijk als vicepresident nog een ronde zou kunnen meeregeren, ja, dat gonsde al een paar maanden rond in de Filipijnen. En vandaag is het officieel geworden en heeft hij de nominatie van zijn partij als kandidaat voor het vicepresidentschap dus officieel geaccepteerd. En is er dan ook al een beoogde opvolger voor de functie van president? Maakt het extra interessant eigenlijk, want zijn regeringspartij die heeft naast Duterte inderdaad een senator, Bongo heet hij, genomineerd als presidentskandidaat. Maar die heeft nog helemaal niet officieel bevestigd dat hij ook werkelijk zou willen zich kandideren. En eigenlijk zijn de meeste ogen gericht op de dochter van Rodrigo Duterte, Sara Duterte. Zij volgde haar vader al eerder op als burgemeester van Davao. En ja, zij zei ook lang, oh, ik heb geen interesse in dat presidentschap. Maar daar komt ze de laatste weken van terug. Nu zegt zij dat als ze zich zou kandideren, dat ze zich dan als onafhankelijk kandidaat zou willen kandideren, los van politieke partijen. Dus ja, daar gaan we waarschijnlijk binnenkort wel ook een officiële aankondiging van horen. En dan krijgen de Filipijnen vaak kritiek vanwege de harde aanpak van de drugscriminaliteit. Bestaat er nou een kans dat er straks iets gaat veranderen aan dat beleid? Ja, dat drugsbeleid inderdaad, internationaal omstreden. Er zijn duizenden doden gevallen, vaak zonder enige vorm van juridisch proces. Dat is precies een van de redenen dat Duterte aan wil blijven. Hij zegt daarover dat werk nog niet klaar is, dat hij daar nog door mee wil gaan. En hij heeft het ook als hele pragmatische reden voor zichzelf genoemd. Hij zegt, ja, ik wil wel vicepresident worden, zodat ik juridische immuniteit kan behouden, zodat hij niet zelf persoonlijk aangeklaagd zou kunnen worden voor die misdaden. Hoe wordt er gereageerd in de Filipijnen op al deze plannen? Nou, het is voor veel inwoners geen enorme verrassing. Ze zagen dit wel aankomen. En in de meeste peilingen staan ook Sara Duterte en Rodrigo Duterte samen bovenaan. Hè, als meest waarschijnlijke kandidaten waar inwoners op zouden gaan stemmen. Ze spreken toch een aanzienlijk deel van de bevolking aan met hun recht door zee benadering, wars van de elite. Tegelijk moet je je afvragen hoe betrouwbaar die peilingen zijn, omdat onder Duterte het echt wel lastiger is geworden voor Filipijnen om zich vrijuit uit te spreken, kritiek te uiten op de regering en wat ze echt van Duterte denken. Want kritiek, bijvoorbeeld nu rond de zwakke aanpak van de coronacrisis, die kan zomaar worden afgestraft en genadeloos. Volgende maand is er een congres, Annemarie, en dan moet er meer duidelijk worden, hè? Ja, precies. Begin september zal op het congres van de partij meer duidelijk worden. En de deadline voor de officiële aanmelding van presidentkandidaat is volgens mij begin oktober. Dus tegen die tijd zullen we in elk geval weten of er mogelijke kandidaten Sara en Rodrigo Duterte gezamenlijk aan de leiding kunnen komen in de Filipijnen. Annemarie Kas was dat. Dankjewel. Via de Kamer van Koophandel zijn de adressen van zo'n 2000 mensen terechtgekomen bij iemand die daar helemaal geen recht op had. Het is een voormalig advocaat. Hij kreeg onder meer privéadressen van Kamerleden. Bijeen en D66 maken zich zorgen en willen weten of de dader politieke of criminele motieven had. Twee mannen van 18 uit Hilversum zijn vanochtend opgepakt voor betrokkenheid bij dodelijk uitgaansgeweld op Mallorca vorige maand. In totaal zitten er nu 5 mensen vast. Op het eiland, het Spaanse eiland, kwam een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. En anderen in het uitgaansleven raakten gewond. Nog altijd is een deel zoek van de edelmetalen. Die werden gestolen bij een gewelddadige overval in Amsterdam in mei. Nu.nl schat de waarde op basis van het politiedossier op ruim 4 miljoen euro. Na die overval op een waardetransport werden 5 mensen opgepakt. Een 6e verdachte overleed waarschijnlijk door een politiekogel. En de Belgische militair Jurgen Konings heeft zich waarschijnlijk al een paar dagen na zijn vermissing in mei van het leven beroofd, denkt het Openbaar Ministerie op basis van de stappenteller op zijn telefoon. Daarop staan zo'n 800 stappen sinds zijn vermissing. De extreemrechtse Konings bedreigde vlak voor zijn verdwijning virologen. Die werd uiteindelijk na ruim een maand dood teruggevonden. Het NOS-journaal. De Algemene Onderwijsbond is kritisch over een toelageplan van demissionair minister Slob. De komende 2 jaar krijgen medewerkers van scholen met veel leerlingen met achterstanden gemiddeld 8% meer salaris. Dat moet het aantrekkelijker maken om op deze scholen te gaan werken. De AOB is blij met het hogere loon, maar denkt niet dat dit het probleem oplost. Het is steeds weer incidenteel geld. Dus je krijgt een zakje geld waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kunt. We hebben een enorm lerarentekort, dat geven we al jaren aan. En de minister weigert om structurele investeringen te doen, zodat we ook extra personeel kunnen aannemen. In de praktijk komt de toelage neer op 260 tot 600 euro per maand extra voor onderwijsassistenten, leraren en schoolleiders in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De Australische darter Kyle Anderson is onverwachts overleden. Dat maakte zijn management vanochtend bekend. Hij was pas 33 jaar. Dartverslaggever Thierry Boon. Thierry, heb je enig idee wat er is gebeurd? Over de doodsoorzaak is voorlopig niet bekend. Wat we wel weten is dat hij kampte nog wel eens met depressies. 2 weken terug, zijn laatste post op Instagram was ook een foto vanuit het ziekenhuis in Brisbane. En er stond de tekst bij met: het wordt allemaal te gewoon nu. Ja, toch wel opmerkelijk, maar het is voorlopig nog wel echt gissen. Want er is dus nog geen officiële doodsoorzaak bekend. Wat was het voor darter, die Kyle Anderson? Ja, een vrolijke jongen, leuk, geliefd. Kaal, groot, imposant. Hij was niet de beste, moet ik ook zeggen. Hij won 1 kleine titel, ooit in Auckland, 2017. Hij deed wel 7 keer mee aan het WK van de PDC, het belangrijkste toernooi in december. Maar hij kwam nooit verder dan de 3e ronde. In 2013 was wel een hoogtepunt. Was tegen Ian White, toen gooide hij een 9 darter. De perfecte leg. Now then! Ja, nou zijn er dagen dat ik geen darter kijk, Thierry. Een 9 darter, de perfecte leg, wat is dat? Ja, dan gooi je eigenlijk elke pijl waar je hem in wil hebben, gooi je hem erin. Dus 501 punten op zo snel mogelijke manier uitgooien in 9 darts. Okay. Dus dat is wat iedereen wil en wat niet heel vaak gebeurt. Dat lukte hem 7, 8 jaar geleden. Hoe is op het WK. Op het WK, ja. Hoe is er op zijn overlijden gereageerd in de dartwereld? Ja, het is toch wel echt een schok, hoor. Zeker vanwege zijn leeftijd. Je zei het al, 33 jaar. Hij leverde in februari nog zijn tourkaart in om in Australië bij zijn vrouw te blijven. Toen was zij nog in verwachting van een 2e kindje. Dus hij laat ook nog een jong gezin achter. Ik heb net even wat contact gezocht met Nederlandse darters. Raymond van Barneveld bijvoorbeeld. Hij is er echt kapot van, zegt hij. En hij herinnert Anderson zich als een lieve jongen waarmee hij altijd kon lachen. Pure jongen, een doorzetter. Ron Meulenkamp, hij zei meteen, ja, dat is bij far de liefste darter van de circuit. Je kan hem, of hij geeft je een compliment en in dezelfde labtekst geeft hij, of brandt hij helemaal af tot aan de grond. Hij vertelde ook wel dat hij het moeilijk had om zijn gezin te missen. Het gezin bleef achter in Australië, maar hij nam wel de stap naar de UK om alleen daar voor zijn gezin uiteindelijk ook weer te darten om geld te verdienen. Hm. En Dirk van Duivenbode die vertelde nog dat hij altijd begroette. En in zin 2 kwam er dan weer een geintje aan. Een beetje hetzelfde wat Ron Meulenkamp zegt. Hij zegt, ja, het is een familieman en hij had het zwaar inderdaad om zo ver weg en zo lang van zijn gezin verwijderd te zijn. Maar dat deed hij om zijn droom na te leven. En ook de grootte der aarde, Phil Taylor, Bobby George, Michael van Gerwen, ze hebben allemaal gereageerd op social media en dat zegt wel wat. En ze zijn allemaal geschokt om het overlijden van Kyle Anderson. Dartverslaggever Thierry Boon, dankjewel. Dan het weer nog. Zonnig, vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Vooral aan de kust waait het flink. Het wordt 20 tot 23 graden. Komende nacht kan er wat mist ontstaan. Morgen dan is het in het noorden vooral bewolkt en wat frisser. Maar in het zuiden breekt opnieuw de zon goed door. Is er ook nog verkeersinformatie? Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat een file op de A15 Europoort richting Rotterdam met een uur vertraging tussen Rozenburg Centrum en Hoogvliet. 8 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens zijn 3 rijstroken dicht. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglaserbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Meer over de meerwaarde van de accountant, nba.nl/rekentop. Jouw nieuwe dekbedovertrek voor een superprijs. Ook vandaag is het nog sale bij Smulders Textiel. Met kortingen tot wel 50%. Kijk op smulderstextiel.nl. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ook vandaag nog tot 50% korting op smulderstextiel.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Vandaag de online groeispurt. Online houdt de economie draaiend. Maar hoe hou je in deze tijden online draaiend? Fabriek adviseert, ontwerpt en bouwt digitalisering die met je meegroeit. Kijk op fabriek.nl. Fabriek met QUE. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag. Dania Boekfiets is niet alleen de regisseur van filmhit Meskina, maar heeft ook sinds kort de touwtjes in handen bij toneelgroep Oostpol. Hoe kijkt zij naar de toekomst van haar sector? En wat kunnen we nou doen om homo-acceptatie in het voetbal te bevorderen? Nou, die vraag is wederom actueel na de gebeurtenissen in Rotterdam dit weekend, waarbij de sportschool van de oprichter van de Roze Kameraden werd beklad. Maar nu eerst de juridische strijd tegen de Formule 1 in Zandvoort. De Nieuws BV. Wordt de Grand Prix van Zandvoort alsnog afgelast? Als het aan natuurbeschermers ligt wel. De milieuclub Mobilization for the Environment heeft een kort geding tegen een Formule 1-evenement aangespannen. Het is een laatste poging om een stokje te steken voor het racefeest. En ik ga erover praten met Valentijn Weusten, advocaat van onder andere Mobilization for the Environment. Goedemiddag, meneer Weusten. Goedemiddag. Ja, de Grand Prix in Zandvoort begint over pak een beet 1,5 week. Deze zaak is dan behoorlijk op het nippertje, of niet? Nou, deze zaak speelt inmiddels al sinds 2019. Dus wat dat betreft weet het circuit en het gaat uiteindelijk om provincie. Het gaat niet zozeer om het circuit, het gaat om provincie. De provincie staat dit toe. Mm-hmm. En de provincie weet al sinds 2019 dat Mobilization zegt dat er valse rekensommen zijn ingediend en die de provincie niet had mogen accepteren. En waarom duurt dat dan zo lang, sinds 2019? Dan kom je bij de rechtbank terecht. De rechtbank, de raderen van de rechtbank, die werken traag. Wij hebben nog een aantal maanden geleden stevig bij de rechtbank erop aangedrongen om een beetje tempo te maken. Maar ja, het is de rechtbank kan blijkbaar niet sneller werken. Dus het is om die reden dat wij dan toch nog deze aparte procedure zijn gestart om van de rechtbank gedaan te krijgen dat ze op korte termijn een tussenuitspraak doen. Nou, laten we dan even ons geheugen opfrissen. Want waarom wilt u nou precies dat de Grand Prix afgelast wordt? Nou, ik gun iedereen zijn feestje. En natuurlijk, een feestje is zeker na de virusperiode waar we nu uit hopen te komen, is natuurlijk zeker wat waard. Maar aan de andere kant moet je ook wel vaststellen, met raceauto's met 300 km per uur dwars door de natuur gaan rijden, dat is een hele goede manier om die natuur om zeep te helpen. Kort gezegd, het circuit van Zandvoort ligt op een absolute rotplek. Even de cijfers erbij, want Mobilization for the Environment, waar u dus advocaat voor bent, die heeft dus berekeningen gedaan om hoeveel uitstoot gaat het volgens deze organisatie? Volgens deze organisatie, volgens Mobilization, gaat het om een ongeveer 25.000 kilo NOx. Waar de provincie zegt dat het om 6.000 kilo zou gaan. Kortom, er zit een behoorlijk gat tussen. Ja, zeg maar allemaal niks, deze cijfers. Wat is de impact? Hoe kan ik dat als gewone burger voor me zien? Nou, waar het op neerkomt is en waar de grote fout zit, is dat de provincie een rekensom heeft geaccepteerd waarbij een raceauto, een Formule 1 raceauto, vergeleken wordt met een personenauto uit de jaren 60. We weten met z'n allen dat het niet goed gaat met de natuur. En er is één hele simpele regel hebben we in de wet gezet, namelijk dat je alleen iets mag toestaan wat de natuur kan aantasten als je zeker weet dat het die natuur niet slechter maakt. Daar zijn we streng in geworden, nou moeten we streng in zijn geworden, omdat het normaal met de natuur compleet de verkeerde kant op gaat. Nou, maar meneer Westen, dan heb ik er nog steeds de vraag, want er zijn zoveel rechtszaken al gevoerd, hè, tegen de racers op circuit Zandvoort. U zegt zelf al, sinds 2019 bent u al bezig. Al die rechtszaken zijn afgewezen. Waarom denkt u dat u meer succes zal hebben? Nou, met die andere rechtszaken heb ik niks te maken. Ik ben natuurlijk alleen van de afdeling stikstof. Daar ken ik uitstekend de weg in. Mm-hmm. En dat is nog steeds dezelfde zaak uit 2019 die nu speelt. In 2020 is het natuurlijk afgelast vanwege het Formule 1 afgelast vanwege het virus. In 2021 hebben we 2 weken geleden te horen gekregen dat het dus toch zou doorgaan. En dat is de reden om dus bij de rechter aan te kloppen en te zeggen van joh, we willen toch echt graag een uitspraak op korte termijn over het Formule 1 evenement. Ja, en u denkt dus dat u meer succes zult hebben dan al die andere zaken die zijn afgewezen? Nou ja, met die andere zaken heb ik geen bemoeienis gehad. Hm. Dus daar durf ik niks over te zeggen. Ik weet wel dat stikstof een serieus probleem is voor de natuur. En dat is om die reden dat ik bij de rechter aanklop. Nou, is er ook andere kritiek, hè, op de Grand Prix? Zo is de kritiek. Ja, de Grand Prix mag wel doorgaan, terwijl festivals als Lowlands bijvoorbeeld niet door mogen gaan. Hangt uw zaak daar ook mee samen? Nou, het is geen argument bij de rechter, want die gaat natuurlijk alleen over het natuurverhaal. Maar ik kan wel melden, Mobilization heeft natuurlijk wel de wenkbrauwen gefronst. Mm-hmm. Want laten we wel wezen, Formule 1, dat is een festival. Dat is één groot festival met 100.000 mensen. En het is meten met twee maten door Formule 1 wel door te laten gaan. En al die festivals die zijn afgelast en die niet hebben door kunnen gaan. Dus wat dat betreft, gelijke monniken, gelijke kappen. Dan als de festivals niet mogen doorgaan, dan hoort Formule 1 ook niet te kunnen doorgaan. Ja, dan kom ik meteen op een toch wat pijnlijk puntje misschien wel. Want is Formule 1 gewoon niet too big to fail? Dus veel te groot om niet door te laten gaan. We hebben premier Rutte bijvoorbeeld gehoord. Die accepteerde bijvoorbeeld ook al weinig kritiek, hè, tijdens het debat over coronamaatregelen vorige week. Als het om de Formule 1 gaat, is het niet gewoon too big to fail? Niks is te groot om te falen. Iedereen heeft zich aan de regels te houden en dat geldt ook voor het Formule 1 verhaal. Dus wat dat betreft, gelijke monniken, gelijke kappen. Het is de verantwoordelijkheid van het circuit om ze beweren notabene zelf het meest duurzame Formule 1 race te organiseren die er bestaat. Dan moeten ze ook wel eerlijke rekensommen neerleggen. Dus niet alleen maar zeggen, maar ook doen. Dus kortom, dit is de verantwoordelijkheid van het circuit en natuurlijk van de provincie zelf om dan met een eerlijk verhaal te komen. Ja, stel dat het lukt, hè, en het evenement wordt afgelast, meneer Westen. Dat is best wel zuur voor de organisatoren, de bezoekers, de racers. Voelt u daar enig medelijden mee? Ook omdat het zo op het nippertje zal zijn als het wordt afgelast? Het gaat niet zozeer om medelijden, het gaat om verantwoordelijkheid. Ja. Maar er is wat dat betreft natuurlijk meer aan de hand. Het is ook niet per se dat het hele evenement volledig afgelast zou moeten of kunnen worden. Er kunnen ook natuurlijk beperkingen worden opgelegd. Er kunnen afspraken worden gemaakt. Dus wat dat betreft, Mobilization heeft altijd opengestaan voor overleg. Mm-hmm. Maar er moet natuurlijk wel ook een serieus voorstel worden neergelegd. Dus wellicht is er een ruimte om ergens elkaar halverwege te ontmoeten. Dus een beetje racen. Een beetje racen, want een Formule 1 zonder race is natuurlijk helemaal geen Formule 1-evenement, nee, maar toch? Formule 1 is veel meer dan alleen maar het Formule 1-verhaal. Kijk je maar naar het programma, het duurt 3 dagen. Mm-hmm. Het is meer een festival dan een autorace. Dus wat dat betreft is er nog heel veel aan het programma waar er nog aan gesleuteld kan worden. Dus nee, het is Formule 1, daar is nog heel veel in aan te passen. Nou, zegt Johan Vollenbroek, oprichter van Mobilization for the Environment. Die zegt, nou, ik schat de kansen dat de Grand Prix niet doorgaat op 50%. Hoe schat u uw kansen in? Nou ja, uiteraard hetzelfde. Dit is natuurlijk in overleg met Mobilization opgesteld. Want aan een dood paard ga je niet trekken. We willen niet onnodig willen wij onrust veroorzaken. De wet zit wat dat betreft redelijk simpel in elkaar. En nogmaals, iedereen moet zich aan de wet houden. Dus ook de provincie en het circuitbestuur. Ja. Daar moet een serieuze streep getrokken worden, ook voor het circuit. Ja. En wanneer verwacht u uitspraak van de rechter? Dat zal, ik verwacht dat dat op hele korte termijn zal zijn. Want iedereen wil natuurlijk weten waar hij aan toe is. Dus dat zal dan misschien de dag daarna, heel misschien dat ze het over het weekend heen tillen bij de rechtbank. Maar dat zal in ieder geval heel snel zijn. Oké, spannende tijden dus. Advocaat Valentijn Weusten, dank u wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het kan niemand ontgaan zijn. De laffe aanslag op de sportschool van de oprichter van de Roze Kameraden, de LHBTI supportersvereniging van Feyenoord. Uit de bekladding lijkt afgeleid te kunnen worden dat de daders ook uit de Feyenoord supportershoek komen. Na een lange stilte reageerde de club zelf een dag later. Waarom blijft homo-acceptatie toch een moeilijk onderwerp voor voetbalclubs en fans? Ik ga daarover praten met de woordvoerder van de Roze Reigers, de LHBTI supportersvereniging van ADO Den Haag. Goedemiddag, Maron Potts. Goedemiddag. Ja, had u ergens in uw achterhoofd er rekening mee gehouden dat zoiets zou kunnen gebeuren in Nederland? Nou, een heel klein beetje hielden we er rekening mee. Maar doordat het de laatste 2 weken sinds dat het in het nieuws kwam, alleen maar positief nieuws kwam, drukten wij ook dit risico steeds verder naar achter. Zo van, zie je wel, Nederland is weldenkend en Nederland is open. Alleen zondagmorgen om 7 uur werd ik in mijn bed uitgebeld en toen kwam ik van de roze wolk af van donderdagavond met de mededeling van de poging tot brandstichting. Ja, en dan sta je weer met 2 benen op de grond. Ja, en wat doe je dan op dat moment? Je kan 2 dingen doen. Je kan erbij neerzitten, gaan zitten huilen. Mm. Of je kan alles oppakken, elkaar bellen, elkaar moed inspreken. En de woorden van Paul, de voorzitter van de Roze Kameraden, was: jongens, we laten ons niet gek maken, we gaan door. Ja. En daaraan houden wij ons vast. Ja. Ik neem aan dat u ook meteen contact heeft gehad met de oprichter van de Roze Kameraden, Paul van Dorst, die u net noemde. Ja. En wat zegt u dan tegen hem? Als hij wat nodig heeft, in wat voor vorm ook, al is het een gesprek, al komen we eventjes langs om elkaar een arm over de schouder te leggen. Mm-hmm. Of financieel hebben we van de Roze Reigers aangeboden van, we gaan een camera-installatie bij jou aanbrengen, een beveiligingsinstallatie. En wij schieten dat voor. En hoe dat later financieel geregeld wordt, dat zien we dan wel. Ja. Maar Ron, hebben jullie dit eigenlijk trouwens als Roze Reigers ook, hebben jullie hier ook mee te maken gehad in het begin van de oprichting? We hebben er wel mee te maken gehad, maar in veel mindere vorm dan een poging tot brandstichting. Een poging tot brandstichting als mede doodsbedreiging, dat hebben wij niet gehad. Het ergste wat bij ons is gebeurd is dat de vlag die we elke keer in het stadion wilden ophangen, dat die door andere supporters van de hekken af werd getrokken. Daar hebben we met ADO over gesproken, met de veiligheidscoördinator. Ja. Filmbeelden bekeken. De jongelui die dat deden, deden dat in opdracht van de groteren, noemen we dat maar. Dit zijn een beetje de aspirant-hooligans, als ik ze zo mag noemen. Aha. Moeten zich nog bewijzen. Die werden bij de club geroepen voor een gesprek en zouden een stadionverbod krijgen. En toen mochten wij met hun praten, met hun ouders erbij. Hebben we uitgelegd hoe wij ons voelen als wij voor diverse woorden worden uitgescholden. Mm-hmm. En ze betuigden ook spijt, wisten niet wat ze precies deden. En kregen we het voor elkaar dat het een uitstaande stadionverbod. Dus dat ze niet meteen, is een juridisch woord voor. En daar waren ze zo dankbaar voor dat ze tegen hun vrienden zeiden van blijf van die vlag af. En sindsdien hing die vlag bij ons in het stadion. Dus het gesprek aangaan, dat helpt eigenlijk. Eigenlijk is dat de oplossing, als ik hoor. Dat is iets wat de jongens van de Roze Kameraden ook al hebben gedaan sinds dat het in de Gaykrant uitkwam, dus dat het in de publiciteit kwam. Mm-hmm. Zochten zij contact met de sportclub of met Feyenoord, de BVO. Ja, omdat zij ook een amateurtak hebben. En daar is nog een beetje koud watervrees. Maar had destijds Feyenoord gewoon min of meer een duimpje gegeven van jongens, dit is een goed idee. Denk ik niet dat het tot brandstichting, poging tot brandstichting zou zijn gekomen. Ja, want gistermiddag hoorden we pas van Feyenoord. Het is best wel lang stil geweest. Wat vindt u eigenlijk van dat tempo van reageren? Nou, wij noemen het koudwatervrees, omdat wij dat destijds bij ADO ook hadden. De eerste jaar zat ADO ook niet op ons te wachten. Ook zo'n gedachte van, wat moeten we hier nou weer mee? Mm-hmm. Maar op een gegeven moment hebben wij resultaten geleverd. En het grootste resultaat wat we naar ADO hebben gedaan is het voorkomen van grote boetes van de KNVB. En dat zouden de Roze Kameraden ook kunnen gaan betekenen voor Feyenoord. Ja. En dat betekent dat je financieel als voetbalclub enorme winst kan maken. Maar dan moet Feyenoord de Roze Kameraden natuurlijk wel erkennen. Want in hun statement, ze veroordelen het. Ze kondigen stadionverboden aan. Mogelijk gaan ze ook op zoek naar de daders. Maar in hun statement noemen ze nergens bijvoorbeeld de Roze Kameraden. Dus van erkenning is lijkt geen blijk. Nou ja, dat is dus wat wij noemen de koudwatervrees. Ja. Over 3 jaar, als zij hetzelfde bereiken als wat wij in 8 jaar bij ADO hebben bereikt. Bij ADO, een voorbeeld, in het begin als er iets afspeelde in het stadion, moesten wij de club bellen. En 7 jaar later was het zo. Het laatste activiteit is voor de corona gebeurde er iets in ons stadion. En toen ging maandagmorgen bij ons de telefoon. Dat en dat hebben wij ook waargenomen. Kunnen jullie naar de club komen? Nou noemt u het koudwatervrees, hè? Maar ik denk dit is een unieke kans voor zo'n grote club om bij te dragen aan die hele LHBTI-acceptatie. Nou, buiten de brandstichting, ik denk dat we daar vanaf nu ook niet meer over moeten praten, want het is al veel te veel aandacht voor die jongens die het gedaan hebben. De Roze Reigers zijn 8 jaar bezig en op een gegeven moment bij de kleine clubjes was wel interesse voor ons idee, maar ook een beetje bang. En toen hebben wij van het bestuur van de Roze Reigers gezegd, wat zou het toch mooi zijn als een van de grote 4 in Nederland zo'n club zou kunnen mogen oprichten. En dat is Feyenoord geworden. Nou, en we hebben de exposure gezien van de afgelopen 14 dagen sinds dat het in de Gaykrant heeft gestaan. En dat was alleen maar positief, positief, positief. Van de 32 betaald voetbalclubs hebben we van 7 clubs al een aanvraag binnen om daar ook een LHBT-club op te mogen richten. Nou, dan zou ik verwachten dat er ook iets meer steun zou komen, toch? Ik bedoel, als er zoveel enthousiasme is, dan kun je toch niet wachten met een statement naar buiten komen en daarin niet eens die Roze Kameraden te erkennen. Ik heb toch het idee, u heeft het over koudwatervrees. Er lijkt wel meer aan de hand. Nou, het is toch een beetje de angst om verpersonificeerd te worden van is iedereen dan homo bij die club? Ja. Daar komt bij, ik wil een hele kleine, maar dat is de allerkleinste lans die er bestaat, voor Feyenoord breken, is dat ze die avond ook Europa Cup moesten spelen. Maar daar hadden we rekening mee gehouden dat er waren supporters bij de opening op de Nieuwe Binnenweg. En die gingen ook naar het stadion. Dus ze hadden van het 9-man bestuur hadden ze best eentje. En als er nou niet eentje van het bestuur kon, had dan de portier gestuurd. Maar er had dus inderdaad van Feyenoord uit veel meer positieve aandacht, feedback aan ons gegeven kunnen hebben. Ik durf bijna niet te zeggen, maar geen woorden, maar daden. Dat was een van de redenen dat we van de grote vier, dat we blij waren dat Feyenoord was die erin stapte. We zijn ook bij PSV bezig, we zijn ook bij een FC Utrecht, een FC Twente bezig. Maar bij Feyenoord gingen we dus inderdaad, hun inkoppertje is ook het hand in hand kameraden. Ja. En dat woog voor ons mee dat wij enorm blij waren dat de jongens van Feyenoord dus deze stap hebben genomen. Dus hulde voor Paul, Sebas en Tijn, het bestuur van de Roze Kameraden. Ze laten zich niet gek maken, ze laten zich niet uit het veld slaan. En de Roze Rijgers staan achter hen en indien nodig kunnen wij hun helpen. Ja, maar jullie hebben wel iets sterkers nodig eigenlijk, denk ik. Want kan er niet iets als een overkoepelende organisatie komen die het voor alle LHBTI-supporters opneemt in het betaald voetbal? Nou, daar zijn we mee bezig. De stap die we nu hebben gedaan is dus een tweede LHBT-club in Nederland. En wij zijn nu achter de schermen bezig. Wij zijn als Roze Rijgers aangesloten bij een Europese overkoepelende organisatie die onze contacten naar de UEFA en de FIFA onderhouden. Daaronder zit dus, wij noemen het QFF Europe. Dat is Queer Fanclubs voor Voetbal Europe. Daaronder bestaat al Queer Fanclubs voor Duitsland, voor Engeland, Zwitserland en Spanje. En de komende maand hopen wij dus mee te kunnen helpen aan de oprichting van QFF Nederland. Ja. En met deze stichting gaan we in gesprek met de KNVB en vragen we medewerking van de BVO's. En een heel groot spandoek zal worden: niet wegkijken. Met drie uitroeptekens erachter. Ja. En van het OM vragen we, en heel Nederland, buiten de LHBT om en buiten alles om, wij vragen het OM van Nederland: ga eens in Nederland strenger straffen. Okay. En omdat het anti-LHBT is, antidiscriminatie of het beroven van oude vrouwtjes, ga eens echt straffen in Nederland. Duidelijk. Dank voor nu, Maron Potts van de Roze Rijgers. We gaan vast nog meer van jullie horen binnenkort. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, zometeen in de Nieuwsbv onder andere druktemaker Marcel van Roosmalen en een goed gesprek met het artistieke leider van toneelgroep Oostpol. Eerst iets anders, want sinds het overlijden in 2015 staan ieder jaar liefhebbers en geïnteresseerden stil bij het nalatenschap van woordenkunstenaar extraordinair Heinz Poltzer, oftewel Dr. Anders P. op het naar hem vernoemde plein te Amsterdam, voor de deur van koffiehuis Café Catin Putain, is vanmiddag een herdenking waarbij meegezongen kan worden met zijn oeuvre. Er zal luidkeels zal dat gebeuren, ook door de artiesten die schatplichtig zijn aan de spitsvondigheid van de dokter Anders. Dus pak je liedbundel erbij en ga die kant op, zou ik zeggen. Om 3:30 begint de dienst. Waarschijnlijk zingt deze man ook nog een moppie mee. Lucky Fons de derde. Op een ochtend op een doordeweekse dag kwam ik tot het inzicht dat de wereld voor me lag. Als een puzzel zonder stukjes, als een grapje zonder clue. Als een bodemloze grabbelton waarin ik er niet toe doe. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben niet geboren voor het epische gebaar. Ik kwam niet uit de zee omhoog met lang of glanzend haar. Mijn vader was geen engel en mijn moeder geen godin. En ik geen held of duivel of iets daartussenin. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Naar de zee en dan kijk ik naar het strand. En dan zie ik daar een korrel en dan neem ik een handje zand. En dan breng ik naar mijn ogen en dan bekijk ik van dichtbij. En dan zie ik daar die korrel, denk ik, hey, net als mij. En dan neem ik mee naar huis en dan maak ik preparaat. En dan onder de microscoop kijk ik hoe het met me gaat. En in die kleine korrel en die dragen van mijn naam zie ik dan mezelf weer op het strandje staan. Met mijn handje vol met zand mezelf aandachtig te bekijken. En mezelf te behoeden om langzaam te bezwijken. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit. Van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit. Van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit. Van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Aan het ongevraagd besef van het onbeschreven feit. Van het ongehoorde zingen van de onbeleefde tijd. Ik ben een sukkel. Ik ben een sukkel. Yeah, ik ben een sukkel. Ik zit nog eventjes te twijfelen over hoe ik deze ga afkondigen. Lucky Fons met Ik ben een sukkel. De Nieuws BV. Na twee rampjaren komt de cultuursector langzaam weer op gang. De artistieke leiders van diverse cultuurgezelschappen schuiven aan in de Nieuws BV om terug te blikken, maar vooral ook vooruit te blikken. Voor Daria Bukvic was het helemaal een bijzondere tijd, want sinds 2 maanden is zij de artistiek directeur van toneelgroep Oostpol en ze zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag, Daria. Goedemiddag, Natasja. Ja, net na de lockdown, wat was het? 2 weken misschien na de lockdown, zeg ik dat goed? Dat je bekend maakte dat je ging aantreden als directeur? Dat was volgens mij in april of mei. In april, ja, precies. Ja. Moet toch wel raar zijn geweest, hè? Het was een bijzondere tijd, laat ik het zo zeggen. Ja, maar ook een beetje een tijd waarvan je denkt, nou, meestal vier je dat soort dingen. Maar ik heb het ook wel gevierd, hoor. Ja, tuurlijk. Ik heb het enorm gevierd. Het is een enorme droombaan die ik zo mocht gaan vervullen op mijn 31ste. Dus ja. Ik heb het zeker gevierd. Ja, een behoorlijke droombaan die je vervult op je 31ste, zeg je. Dat is ook heel veel verantwoordelijkheid. Hoe kijk je daar tegenaan? Zeker veel verantwoordelijkheid, maar ik voelde me er wel klaar voor. Ik dacht, dit is volgens mij een hele mooie stap na 10 jaar als regisseur te hebben gewerkt om nu echt zo'n gezelschap te mogen leiden en die verandering die ik graag zou willen zien in de theatersector ook dan echt te laten zien dat ik denk dat ik weet hoe het moet. Oké, wat voor verandering heb je dan in je hoofd? Nou, het is gewoon wel mijn droom om te proberen de theatersector echt inclusiever en toegankelijker te maken. Dus ik denk dat er toch nog een heel groot deel van Nederland is dat theater ziet als een plek waar ze niet welkom zijn of niet, wat niet heel makkelijk toegankelijk is. Dat er een hoge drempel is om naar het theater te gaan, omdat het misschien nog gezien wordt als elitair of oudbollig. Mm. En ik wil laten zien dat theater echt een heel bijzonder medium is om een hele bijzondere avond te beleven. En dat toegankelijk is voor jong, oud, ongeacht je culturele achtergrond. Dat het niet uitmaakt dat je er gewoon dat iedereen welkom is. Ja, tegelijkertijd stond je ook echt op een soort van spannend kruispunt misschien wel. Want je verving oud-directeur Marcus Azini. Mm-hmm. Hij is weggegaan vanwege grensoverschrijdend gedrag. Hoe is dat om zo iemand dan te vervangen? Het brengt natuurlijk een bepaalde druk met zich mee. Want ik ben degene die nu ook mede verantwoordelijk is voor de cultuuromslag. Maar volgens mij is dat ook een mooie taak. Omdat je kan het vertrouwen weer herstellen. En het heeft zijn uitdagingen. Maar ik denk ook altijd dat je een soort van als de aarde is omgewoeld, dat het een hele vruchtbare grond is om nieuwe dingen te doen groeien. Ja, maar dan moet je er ook water op gooien en zo. Dat soort dingen. Daar kunnen we voor zorgen. Ja? Ja, hoe ga je ervoor zorgen dat het een nieuwe veilige sfeer wordt? Ja, daar hebben we met ons artistieke team en de nieuwe zakelijk directeur het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt. Mm. En dat doen we op heel veel verschillende manieren. Alles van het verbeteren van de gedragsprotocollen. Maar ik denk dat het belangrijkste ding is dat we de weg naar de vertrouwenspersonen zichtbaarder maken. Dus de meeste theatergezelschappen hadden wel altijd al vertrouwenspersonen, maar die waren niet zo zichtbaar. Terwijl nu hebben we er echt voor gezorgd dat die mensen, dat er een video is die acteurs en medewerkers kunnen bekijken op de eerste dag dat ze bij ons komen werken. Dat je gewoon weet dat als er iets misgaat, wie je dan waar je dan kunt aankloppen voor hulp. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, is dat ook wat je oppakte uit de signalen die je op de werkvloer hoorde? Ik denk inderdaad dat veel mensen niet wisten waar ze terecht konden met klachten. Hmm. En ik denk dat we dat als eerste hebben aangepakt. Ja. En hoe gaat het? Volgens mij heel goed. Tenminste, wat ik nu bijvoorbeeld terugkrijg van de acteurs die net bij ons in onze voorstelling Hollands Glorie hebben gewerkt, is dat ze het echt een ongelooflijk warme en prettige en gezellige sfeer vinden bij ons in huis. Dus dat hopelijk kunnen we dat voor altijd vasthouden. Ja, wat goed, wat fijn. Goed dat je dat ook zo voelt. Maar Er is nog iets anders wat ook heel goed voelt. Want naast theater heb je dit jaar voor het eerst een film geregisseerd. Meskina. Wat kan er misgaan als je leven een sprookje is? Alles. Huh? Fok Abdelkarim. Fok alle mannen die buiten de pot pissen. Eudibillahi mis shaitan ar-rajim. Ik heb gehoord dat niemand haar nog wil. Oh ja, ze is al 30 of zo, toch? Meskina. Leila. Emmy. Ik ben eens eerder uitgehuwelijkt. Duivelse dilemma's al. Weet je wat? Ik hou ze lekker allebei. Ja, heel veel gelachen bij deze film ook. Maar kun je voor de mensen die hem niet hebben gezien, kun je kort samenvatten waar de Meskina over gaat? Ja, Maria? Het is een romantische comedy over een vrouw van begin 30, Leila, die door haar familie wordt gezien als Meskina, wat Arabisch is voor zieligert, zielepiet, arme jij. Omdat ze is net haar succesvolle man kwijt en haar baan kwijt en ze woont weer bij haar moeder. En nou ja, in de beleving van nog steeds een hele hoop mensen kan een vrouw natuurlijk alleen maar gelukkig zijn met een man aan haar zijde. God. Dus haar moeder en haar zus gaan op hun eigen manier een nieuwe man voor haar proberen te vinden. En dat levert nogal hilarische tafereelen op, inderdaad. Maar hoe is het eigenlijk? Want jouw roots liggen in de theaterwereld. Hoe is het dan om zonder, ja, ik wil het niet onbeschoft zeggen, maar enige filmervaring? Zeg het maar zoals het is. Ik had echt nog nooit met een camera gewerkt. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik deze kans heb gekregen om zo'n full feature speelfilm te maken. En dat de producenten vertrouwen in mij hadden. Ja, het was echt een van de zwaarste dingen die ik ooit heb gedaan. Ik vond het echt ongelooflijk zwaar. Ja. Maar fantastisch om een keer. Kijk, wat magisch is aan theater is dat je een unieke ervaring beleeft. Weet je, als dingen kloppen in het theater, dan weet je dat je iets magisch meemaakt wat nooit iemand anders zal beleven dan alleen jij met die mensen om je heen in dat moment. Mm. Maar wat mooi is aan film is dat je eindelijk eens een keer iets maakt wat ook de tand des tijds zal doorstaan. Snap je dat je iets hebt wat je ook aan je kleinkinderen kunt laten zien? Ja. En wat niet vervliegt nadat de laatste voorstelling is gespeeld. Ja, mooi. Maar heb je nou een voorkeur, film of theater? Ja, dat kun je niet meer kiezen. Heel veel gesteld, die vraag. Mijn hart zal voor altijd bij het theater liggen. Ja. Maar ik ben zeker van plan om meerdere films te maken. Ja. Dan zei je eerder al, je wil ook vooral veel jongeren bereiken. Hoe wil je die jongeren gaan bereiken als het gaat om theater? Want ja, daar missen we ze nogal. Nou, wat heel tof is, is dat ons artistiek team bij Oostpol bestaat uit hele jonge regisseurs. Dus ja. Ik denk al dat wij reflecteren in ons werk echt de tijdsgeest. We proberen heel actueel en geëngageerd en fris theater te maken. Niet meer theatermarathons van 6 uur, maar gewoon echt shows die niet alleen inhoudelijk tof zijn, maar ook in hun vorm echt een jong publiek aanspreken. Want bij Meskina zat de zalen vol met jonge mensen. En dan denk je toch van, hé, hoe kan dat dan in theater niet lukt? Nou kijk, ik denk dat sowieso dat we in ons onderwijs heel weinig theater meekrijgen. Mm-hmm. We worden hier niet echt opgevoed in met theater, zoals bijvoorbeeld kinderen in Duitsland dat wel krijgen. En wat, kijk, het bioscoop is toegankelijker, omdat daarbij kom je voor €11 binnen. Theater is vaak echt een stuk duurder, helaas. Mm-hmm. Maar wat bijvoorbeeld heel tof is bij Oostpol, is dat we jongerenvoorstellingen maken in een soort theatertrailer. Dus we rijden met een vrachtwagen door Gelderland en Overijssel. En we gaan letterlijk naar schoolpleinen toe. Jullie halen ze gewoon op? Nee, we halen ze niet op. We gaan naar het schoolplein. Uh-huh. Daar bouwen we de vrachtwagen uit. En daar kunnen dan 60 kids kijken naar onze voorstellingen. Oh. Dus we brengen letterlijk het theater naar de jongeren toe. En daar bereiken we ongelooflijk veel jongeren mee. Hoe zijn de reacties dan onder jongeren? Ja, ze vinden het vaak echt fantastisch, omdat ze echt met hun neus boven op de acteurs zitten. Er zit soms echt maar een halve meter tussen hun en de acteurs. Dat was dan voor corona. Ja. Maar dat is, ja, dat vinden sommige kids heel confronterend, maar meestal reageren. Ja, het is heel impactvol. Ja. Nou, hoorde ik bij Kunststof, waar je een maand geleden te gast was, dat je eigenlijk aan een boek zou werken tijdens corona. Ja, gaat maar die er nog die komen? Hopelijk wel. Ik ben er al jaren in mijn hoofd mee bezig. Maar het probleem is dat ik heel slecht nee kan zeggen. Dus er fietst steeds een voorstelling of een film doorheen. En nu heeft die film behoorlijk wat aandacht opgeslokt. Maar het komt. Ja? Maar het komt als in... Want ik zat er ook eens een keer over te dromen. Maar goed, dat gaat nooit gebeuren. Maar het komt. Het gaat echt gebeuren. Maar ik ga er geen... geen data meer aan vastplakken. Nou, misschien eerst even bijkomen ook. Dat, nou ja, goed, met deze vaste baan. Nee, maar ja, eerst even genieten van het succes van de film. Heel ja. goed. Bedankt, Dania Boekvies. En heel veel succes ook dit seizoen. Blijf vooral even zitten, want we gaan het zo hebben over een Netflix-serie... waar ik jouw reactie wel op wil horen. Yes. Dat na dit. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag Marcel van Roosmalen. Deze column heet Ankie Broekers-Knol. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid... is de trotse rechtsbuiten van de VVD. Ankie Broekers-Knol klinkt als een atlete uit 1948. Fanny Blankers-Koen won, Ankie Broekers-Knol werd laatste. Nu in de ring, Ankie van Grunsven op Ankie Broekers-Knol. Een paard dat totaal niet lijkt te kunnen bewegen op muziek, maar het toch doet. Ankie Broekers-Knol is een vergeten groente. Mag ik 7 radijsjes, wat broccoli en een paar stronken Ankie Broekers-Knol? Ankie Broekers-Knol is een vaginale afscheiding. Ankie Broekers-Knol is een journaliste van Libelle uit 1933. Ankie Broekers-Knol, zo heten de bootjes in Franeker. Dag boekhandelaar, mag ik van u een streekroman van Ankie Broekers-Knol? Ankie Broekers-Knol heeft heel veel betekend voor de bak- en braadcultuur in Overveen. 3 slavinken en een lekker stuk Ankie Broekers-Knol. Mijn naam is Ankie Broekers-Knol. Ik leid deze uitvaart. Voor de vliegramp schakelen we naar Nicosia, waar het vliegtuig van KLM, de Ankie Broekers-Knol, vol op een jumbo van Delta Airlines is gebotst. Lekker zeg, die hakenkruisjes bij de koffie. Zelf gebakken? Ja, naar een recept van Ankie Broekers-Knol. Onze hond heette Ankie Broekers-Knol. Ze leek heel lief, maar heeft uiteindelijk van een klein meisje een hand afgebeten. En wij maar zeggen, dat doet ze anders nooit. Dat hadden we niet van Ankie Broekers-Knol verwacht. Nee, die hebben we uiteindelijk naar het Ankie Broekers-Knol-centrum moeten brengen. Nee, we hebben geen last van insecten in deze natuur. Ankie Broekers-Knol heeft gif laten strooien. Ik heb geen ouders. Ankie Broekers-Knol heeft ons gescheiden. Ankie Broekers-Knol woont in Overveen. Ankie Broekers-Knol gebruikt haar Schotse rokken als een sjaal. Ankie Broekers-Knol houdt van films. Ankie Broekers-Knol trapt graag slakken dood. Ankie Broekers-Knol vertraagt bewust asielprocedures. Mijn man was tolk. Wel jammer hoor dat Ankie Broekers-Knol vergeten was om hem op te halen. Nee, mevrouw, in de Ankie Broekers-Knolzaal mag u geen slippers dragen. Ankie Broekers-Knol denkt dat Moria een resort is waar je ook heen kunt met kinderen. Ankie Broekers-Knol maakt leven asielzoekerskinderen nog gruwelijker. Op het strand van Ameland is een Ankie Broekers-Knol aangespoeld. Er is een ontploffing in het Ankie Broekers-Knol-centrale gemeld. Door het Ankie Broekers-Knol-virus is de vissterfte in de Rijn dit jaar enorm. In het Ankie Broekers-Knol-stadion in Waalwijk staat het nog steeds 0-0. Hoeveel Ankie Broekers-Knollen kost dit stroomstootwapen? In het nieuwe seizoen krijgt inspector Blake een zusje. Ankie Broekers-Knol zal de aliens uiteindelijk verslaan. Dokter, ik heb bloed in de urine. Het zal toch geen Ankie Broekers-Knol zijn? Zo. Volg ons op Twitter. Je telefoon gaat af, maar ik heb hem hier eventjes liggen. Want ik denk, misschien is het Ankie Broekers-Knol wel die je probeert te bellen. Sorry, ik kon het niet laten. Goed. Golden Globe winnares Sandra Oh is terug met een nieuwe veelgeprezen dramaserie op Netflix, The Chair. Oh, there she is. Our first lady chair. Woman, I'm not going to sugarcoat this. We're in dire crisis. I wouldn't be surprised if the president asked for Bill's resignation. I like when you act like you're my boss. I'm your boss. This has become a serious reputational matter. Oh, God. Sorry, I thought you were naked. I am the chair of the department. Let's fucking shake this place up. In deze nieuwe serie speelt Sandra Oh de eerste vrouwelijke en gekleurde afdelingsleider op een universiteit. Een rol die op haar lijf is geschreven. Aldus actrice Jung-sun Den Hollander, die met haar speelde in de hitserie Killing Eve. Jung-sun, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent, want ik wil meteen een antwoord van je hebben. Waarom past deze rol zo goed bij Sandra Oh? Het is een leading lady. En dus is het goed dat zij... het hoofd is van een universiteit. Wat ik heel leuk vind bij deze rol is dat zij... ze is natuurlijk sowieso... ze neemt haar taak heel serieus in deze serie. Ja, ja. Maar is ook heel erg bewust van... being Asian. Dat ze vrouw is. En dat ze een soort nieuwe frisse wind in die universiteit wil stoppen. Mm-hmm. En waarom ik dat bij Sandra Oh vind passen is juist omdat zij... zelf ook zo is, zeg maar. Zij vindt het zelf belangrijk in de industrie en hoe wij filmen en wat voor verhalen we vertellen. Dus ja, ik vind het heel... En ze is ook executive producer. Van de serie zelf? Ja. Kijk, dat is heel erg mooi. Dus dat kan ik heel erg zien, laat ik het zo zeggen. Je voelt hem in alle... Heb je alles al gezien? De hele serie al gebinge-watched? Ja. Okay. Ja, ik heb hem gebinge. Ik heb de eerste twee afleveringen. Was niet moeilijk, inderdaad. Nee. Je vliegt er zo doorheen. Ja. Zullen we even kijken naar het werk van Sandra Oh? Want ze heeft in heel veel films en series gespeeld. Thank you very much. It is so great to be hosting Saturday Night Live. I am Sandra Oh. Are you serious? That was a heart attack. Cardio humor. Oh, yes, sir. I am laughing, just not externally. There's hot water in the toilet bowl. This is really bad, isn't it? Well, it's not good. Unless you want to give your butt a facial. There's no such thing as love potions. Are you sure? I wanna hold you till I die. Till we both break down and cry. Jongsten, we zagen en hoorden Sandra Oh hier in SNL, Grey's Anatomy, Under the Tuscan Sun and Long Life, Happiness and Prosperity. Zo, wat maakt eigenlijk haar loopbaan zo bijzonder? Ze heeft gewoon een drive vanuit zichzelf als persoon, dus dat sowieso. Ja. Ik denk dat zij, wat ik leuk vind als ik naar haar carrière kijk, is dat zij altijd is blijven doorgaan. Dus voordat ze Grey's Anatomy had, had ze wel een Canadese hoofdrol. Waar ze werd erkend vanuit Canada, zeg maar. En dat was ook gewoon goed ontvangen. Dat heette Double Happiness, volgens mij. Double Happiness. En daarmee werd ze een beetje soort van opgelift. Maar daarnaast heeft ze heel veel supporting roles gedaan. En dat ook blijven doen. En dus met Grey's Anatomy is zij natuurlijk... daar heeft ze acht jaar in gewerkt. Maar daar is ze natuurlijk internationaal bekend geworden. En in Amerika natuurlijk. En dat is gewoon American TV. Ja. Dus daar ben je ook gewoon gezetteld en maak je heel veel uren. En toen heeft ze gekozen om toch... weg te gaan en er andere richtingen te doen. Mm-hmm. Onder andere Killing Eve, ja, bijvoorbeeld. Dus nu, bij Killing Eve had zij ook niet direct verwacht... oh, ik ben Eve. Dus ze heeft daar een Golden Globe voor gekregen, toch? Ja. Wat betekent eigenlijk Sandra Oh als het gaat om de representatie... van de Aziatische vrouw in films en series? Voor mij als Aziatische actrice heel veel... In die zin dat zij speelt... Ja, het klinkt heel raar om te zeggen, maar zij speelt gewoon mensen. Ja. In plaats van stereotypes waar Aziatische mensen ook bekend worden. Mm-hmm. Dus stereotypes zijn natuurlijk... Dat is niet voor niks dat er een stereotype is. Dus het is helemaal niet erg als je een stereotype speelt. Maar als het altijd in je werk zit, zeg maar... dan wil je ook een keer gewoon andere dingen met emoties. Ik wil ook gewoon een journalist zijn. Niet de hele tijd voor Caribische dingen opgetrommeld worden. Daria, hoe kijk jij daar eigenlijk naar... als het gaat om dit soort stereotype rollen? Ik probeer in mijn werk zoveel mogelijk ook dat perspectief te verbreden. Ik denk ook het feit dat Meskina een film is... waarin een compleet gekleurde cast in een hele positieve film staat... die niet te maken heeft met dingen die normaal gesproken... aan Marokkaanse Nederlanders worden gekoppeld... zoals criminaliteit of jihadisme of wat dan ook. Ik denk dat dat... ja, voor Nederland iets heel goeds is. Dat ja. we dat meer gaan zien, dat mensen gewoon mensen spelen. Ja, ja, want dan moet dat betekent ook dat je zelf als actrice of acteur daar ook een keuze in moet maken, of niet? Want doet Sandra Oh dat bijvoorbeeld? Maakt zij echt bewust, los van haar Koreaanse afkomst, keuzes voor rollen die niet daarmee samenhangen? Nou, ik heb eerlijk gezegd nog nooit dat gesprek echt met haar gehad. Dus dit is mij gewoon mijn observation, zeg maar. Maar ik denk, haar karakter, wat ik heb meegemaakt, haar karakter is wel dat ze heel goed weet wat ze wil. En ook graag een boodschap wil vertellen. Ze is ook een storyteller, om het zo maar te zeggen. Ook al is ze acteur. Ja. Dus zij maakt zeker. Ik kan me voorstellen dat ze zeker wel ja zegt op bepaalde dingen. En misschien bedankt voor andere dingen. Maar we moeten niet die verantwoordelijkheid alleen maar bij acteurs leggen. In de zin van de schrijvers, de producenten moeten ook durven kiezen voor rijkere verhalen. En voor. Want een acteur wil gewoon heel graag acteren. Ja. Dus ik denk dat er een hele hoop acteurs zijn die echt wel diversere rollen wilde spelen, maar dat gewoon niet aangeboden kregen. Dus het begint wel echt bij de schrijvers en de producenten, gewoon dat ze verhalen vertellen over echte mensen in plaats van over stereotypen. Zodat je daar in ieder geval ook op kunt solliciteren. Precies. Oké. Jung Soon, ik stelde jou die vraag ook omdat jij heel nauw hebt samengewerkt met Sandra Oh. Dat zei je eerder al. Jullie speelden samen met haar. Je speelde samen in Killing Eve. Maar even naartoe. You ever met a woman named Villanelle? Or Oksana? They say she's a tall yao cuisine. What is that? The egg ghost. The demon with no face. Ja. Wow. Ja, heel gaaf. Jong Soon, hoe was het eigenlijk om met Sandra Oh samen te werken? Ja, het is grappig dat je zegt kippenvel, want die scène was superleuk om te doen. Dus we doen dan heel dit natuurlijk, weet je, spelen we. Super en ondertussen, heb je ook Burning gezien? En over de Koreaanse regisseurs. En, oh ja, dat is tof. Oh, heb je hem toen ontmoet? Oh, tof. En Steve Chung. En we zaten allemaal over Koreaanse makers en Koreaanse of Korean-American makers en acteurs en een beetje zo aftasten welk stijl we tof vonden en dat soort dingen. Dus ik kan me die dag heel erg heel positief herinneren als draaidag, zeg maar. Omdat het gewoon. Want in Engeland is het zo, je doet je werk en dan word je ook gelijk van de set afgehaald en in je trailers gestopt, zeg maar. Dus je hebt heel weinig tijd samen om interactie en dingen uit te wisselen. Ja, tenzij je tussen de scènes door even, of tussen de wissels door, zeg maar, wacht. Maar in principe heb je heel weinig tijd. Dus we waren heel enthousiast om te kletsen en dan weer even. Even zeggen. Ja. Dus dat was heel. Een hele leuke dag. Wat gaaf. En dat je elkaar ook ziet. En dat je op de set ook verbinding met elkaar kan maken. Op een andere manier dan alleen in je rol, inderdaad. Ja, zeker. Nou had Daria Boekvies het net al over een oplossing. Hè? Je deed al een aanzet van hoe kunnen we meer representatie hebben. Ook binnen onze wereld als het gaat om rollen. En niet de stereotype rollen altijd. Dat ligt de verantwoordelijkheid ook bij de makers, vooral. En bij de mensen die de casting doen, et cetera. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar, Jung Soon? Ja, ik zat heel erg zie jij nog andere oplossingen ook? Nee, voor mij begint het. Well, het gaat natuurlijk over geld ook, dus producers ook. Maar het begint voor mij echt als schrijver. Dus er zijn mensen die. En als ik zeg schrijvers, dus er zijn mensen die bepaalde verhalen schrijven. Ja. Daar wordt natuurlijk subsidie op gegeven, maar er zijn ook ontwikkelingsforums nu. Ja. Bijvoorbeeld die dan meer Aziatische schrijvers of ik zeg nu alleen in UK omdat ik dat toevallig weet, maar or black writers, of die willen ze dan aantrekken om daar verhalen, omdat die verhalen dan authentic worden. Ja, precies. En hoe staat het dan met de representatie van Aziaten in films en series als we kijken naar Nederland bijvoorbeeld? Ik vind dat we er zeker niet zijn in Nederland. Mm-hmm. Wat mooi is aan Nederland is dat het is klein. Dus als er een verandering gebeurt, dan denk ik dat het ook snel gaat gebeuren, zeg maar. En ik denk dat er nu al op dit moment of een paar jaar geleden zijn er al gesprekken begonnen. Mm-hmm. En daar begint het mee, dat er überhaupt een discussie is. We hoeven het er niet mee eens te zijn, ja. Maar wel dat er een discussie is van... hoe gaan we nieuwe makers een platform geven? Want die zijn er. Die ja. Ik weet 100% dat creatieven er zijn. Alleen, ja, ze moeten geld krijgen. Daria, ik zie hier mogelijkheden. Ja, ik zie zeker mogelijkheden. Want een van onze jonge regisseurs bij Oostpol, Charlie Chung... Ja. Die is van plan om volgend jaar een voorstelling te gaan maken... over de representatie van Aziatische Nederlanders in het theater. Alles dus komt hier aan tafel samen. Even koffie ja. met elkaar ja, moeten jullie gaan moeten drinken. Even uitgaan, koffie ja. gaan drinken. Jongsen den Hollander en natuurlijk ook Daria Boekvies. Dank jullie wel voor dit gesprek. The Chair, de serie waar Sandra Oh dus nu de leading lady... is nu op Netflix te zien op dit moment. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, met een heuse hormoonsafari wil de maandverbond squad de menstruatiecyclus uit het verdomme hoekje halen. Lukt dat al een beetje? Wij gaan het er in ieder geval zo over hebben. Nu eerst, in Frankrijk wordt een aantal evacuees uit Afghanistan verdacht van banden met de Taliban. In het NOS-journaal Dorot Megens. De Nieuws BV. Ja, in Frankrijk zijn 5 Afghanen na hun evacuatie uit Kabul onder toezicht geplaatst. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De mannen zouden banden hebben met de Taliban. Dat wordt onderzocht. Correspondent Frank Renaud daarom nu aan de lijn. Frank, wat is er over die 5 bekendgemaakt? Nou, we weten dat ze inderdaad officieel verdacht worden van samenwerking met het Taliban-bewind, zoals dat officieel dan heet. En dat is een verdenking, want gisteren werd duidelijk gemaakt dat de Taliban een organisatie is die gebruik maakt van terroristische middelen. En de angst is dat deze 5 mensen een gevaar kunnen gaan vormen voor de Franse samenleving. Vergeet niet, Frankrijk is 13 jaar militair actief geweest in Afghanistan, hè, tegen de Taliban juist. Maar van 1 van die 5 Afghanen weten we iets meer. Dat is een man, een jonge man, die op straat in Kabul herkend is door Franse veiligheid. Hij liep daar gewapend in aanwezigheid van andere Taliban ook en zou een checkpoint hebben beheerd in de buurt van de Franse ambassade. En daar zou hij ook geholpen hebben bij de evacuatie van Frans personeel. Nou, die 5 Afghanen, inclusief deze ene man, die hebben gebruik gemaakt van de chaos op het vliegveld in Kabul om aan boord te gaan van de Franse toestellen die mensen evacueerden. En pas later bleek, toen ze helemaal aan boord waren, dat ze dus die banden hadden met de Taliban. Nou weten we van Frankrijk dat ze al sinds april bezig waren met de voorbereidingen van die evacuaties. Dat betekent toch dat ze in elk geval deze niet goed hebben gescreend. Nee, deze mensen zijn terechtgekomen in een opvangcentrum. Daar moeten ze 10 dagen in isolatie vanwege corona. Hè. En pas eigenlijk na het vertrek, want dat vertrek was enorm gaais. Nou, iedereen heeft de beelden gezien, dat was chaotisch. Dus er kon niet gecontroleerd worden, zeggen politiemensen toen. Dus er zijn veel mensen aan boord gelaten zonder echte controles. In Frankrijk zijn ze toen een opvangcentra gegaan. Deze 5 zijn onder justitieel toezicht geplaatst. En 1 van die 5 is toch weggegaan, ondanks dat justitiële toezicht. En die is nu in hechtenis genomen. Ja. Hoe gaat het eigenlijk in het algemeen met die Franse evacuatie? Nou, je weet dat de Fransen evacueren al de hele week. Bijna elke dag gaan de vluchten heen en weer van Kabul. Eerst naar Abu Dhabi en dan naar Frankrijk. De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd dat er tot vandaag ongeveer 2000 mensen zijn geëvacueerd. Dat zijn bijna allemaal Afghanen en ongeveer 100 Fransen zelf. Maar de Fransen maken zich wel erg zorgen over die deadline van 31 augustus die nadert. Dat de Amerikanen weg zouden willen gaan. Ook de Fransen willen dat de Amerikanen langer blijven, zodat langer mensen geëvacueerd kunnen worden. Doen de Amerikanen dat niet langer blijft dan 31 augustus, dan zullen de Fransen donderdagavond stoppen met hun evacuaties, hebben ze gezegd. Ja, en daarom doet de G7 vandaag ook nog een beroep op Amerika om toch, als het even kan, langer te blijven. Frank Renaud, onze correspondent in Frankrijk, dankjewel. Europese landen doen vandaag, ik zei het al, een dringend beroep op de Verenigde Staten om langer in Kabul te blijven dan die 31ste augustus. Volgens demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken hebben alle bondgenoten van de Amerikanen meer tijd nodig om iedereen te evacueren. We werken natuurlijk tegen de klok. En vandaag zeggen natuurlijk ook onze bondgenoten weer in overleg van de G7 met de Amerikanen, dat wij alle echt een urgent verzoek indienen om die deadline van 31 augustus te verleggen. Want er zullen nog heel veel mensen niet naar Nederland of het Verenigd Koninkrijk of Duitsland of Frankrijk kunnen vliegen. Wij hebben allemaal als westerse bondgenoten van de Verenigde Staten, we hebben extra tijd nodig. De Amerikanen hebben eerder met de Taliban afgesproken eind augustus uit Kabul te vertrekken. Een woordvoerder van de Taliban dreigde met consequenties als die afspraak wordt geschonden. 2 mannen van 18 uit Hilversum zijn vanochtend opgepakt voor betrokkenheid bij dodelijk uitgaansgeweld op Mallorca vorige maand. In totaal zitten er nu 5 mensen vast. Bij dat geweld kwam een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. Door een kapotte luchtwasser zijn in een varkensstal in Meldersloo in Limburg honderden dieren gestikt. Die kregen geen zuurstof meer. De luchtwasser verlaagt de concentratie ammoniak en brengt verse lucht de stal binnen. Via de Kamer van Koophandel zijn de adressen van zo'n 2000 mensen terechtgekomen bij iemand die daar geen recht op had. Het is een voormalig advocaat. Die kreeg onder meer privéadressen van Kamerleden. Bijeen en D66 maken zich zorgen en willen er meer van weten. De Belgische militair Jurgen Konings heeft zich waarschijnlijk al een paar dagen na zijn vermissing van het leven beroofd. Dat denkt het OM in België, omdat er maar 800 stappen staan op de stappenteller van zijn telefoon. De extreemrechtse Konings werd in juni na ruim een maand dood teruggevonden. Het NOS-journaal. Baggeraar Boskalis heeft afgelopen half jaar een record aantal opdrachten binnengehaald. Het orderboek is nu 5,5 miljard euro waard. Enerzijds is het bedrijf veel bezig met het beschermen van land tegen hoog water. Daarnaast speelt Boskalis een grote rol in de energietransitie, zegt topman Peter Berdowski. Tal van activiteiten, grondonderzoek, aanleggen van funderingen, het neerzetten van de substations, de grote transformatoren, kabels, et cetera. Dus wij aan de ene kant krijgen we dus werk omdat land beschermd moet worden. En aan de andere kant krijgen we werk, ja, omdat we meehelpen in die energietransitie. Waarbij wind op zee, ook in de recente plannen van de Europese Commissie, natuurlijk een hele pregnante plaats krijgt in de totale transitie. In Nederland gaat het bedrijf onder andere aan de slag met het project Meanderende Maas, dat deel uitmaakt van het hoogwaterbeschermingsprogramma. De Filipijnse president Duterte wil volgend jaar opnieuw meedoen aan de presidentsverkiezingen, maar dan als vicepresidentskandidaat. Een tweede termijn als president mag niet volgens de wet. Critici van Duterte zien in zijn plannen een manier om die beperking te omzeilen. Volgens zijn partij offert Duterte zich juist op om naar de roep van het Filipijnse volk te luisteren. Volgende maand wordt op een congres de presidentskandidaat gekozen. Verwacht wordt dat in ieder geval de dochter van Duterte zich zal melden, zegt correspondent Annemarie Kas. Zij volgde haar vader al eerder op als burgemeester van Davao. En ja, zij zei ook lang, oh, ik heb geen interesse in dat presidentschap. Maar daar komt ze de laatste weken van terug. Nu zegt zij dat als ze zich zou kandideren, dat ze zich dan als onafhankelijk kandidaat zou willen kandideren, los van politieke partijen. Dus ja, daar gaan we waarschijnlijk binnenkort wel ook een officiële aankondiging van horen. Zojuist zijn in Tokio de 16e Paralympische Spelen begonnen met de openingsceremonie. Onder de ruim 4400 deelnemende sporters zijn 73 Nederlandse atleten. Atleten Fleur Jong en handbiker Jetse Plat dragen bij de opening de Nederlandse vlag. De Paralympische Spelen duren tot en met 5 september. En in totaal zijn er 537 medailles te vergeven in 22 sporten. 6:30 is het weer. Nog zonnig, vanmiddag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. Vooral aan de kust waait het flink. 20 tot 23 graden is het. Vannacht kan er wat mist ontstaan. Morgen dan is het in het noorden wat bewolkter en wat frisser. Maar vooral in het zuiden breekt opnieuw de zon dan door. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Morgen iemand verrassen? Voor 10 uur 's avonds besteld is morgen bezorgd. Ga naar greets.nl. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Deze week in de bonus. Aha Le Pen hele broden, 2 stuks voor 2,50. Alle houdbare plantaardige drinks, 2 plus 1 gratis. M&M's, M&M's repen en Maltesers, 2 stuks voor 4,50. En alle Ariel, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. Meer dan 300 verschillende uitjes? Kijk je nog steeds naar je uit? Lever dus snel je volle spaarkaart in voor een tweede kaartje gratis. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot de 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het lifestylemagazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. Maak natuur jouw zaak. Stuur een boodschap naar Den Haag op maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Frida Kahlo y Diego Rivera, A Love Revolution. Dompel je onder in de revolutionaire liefde tussen het beroemde kunstenaarskoppel. Nu te zien in het Cobra Museum in Amstelveen. Dagelijks geopend van 10 tot 10. Boek uw ticket online via cobramuseum.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws BV. Goedemiddag. De collega's van BVRC hebben dus nog 1 weekje vrij. Dus we zijn er tot 2 uur vandaag op deze zender. Met straks een lang interview aan de hand van onze bingo-molen. Met meester patissier Robert van Beckhoven. Maar nu eerst Maandverbond. Ze zagen de lijnen estrogenen. Zijn toch zo fijn estrogenen. Ik zit op de stijgende lijn estrogenen. Estrogenen is toch zo fijn. Oh-oh, oh-oh, relatie. Er wordt hier meegezwingd in de studio. Ovulatie mag gevierd worden, al dus de maandverbond squad. Al deze hele maand wordt er dus aandacht aan besteed. Op hormoonsafari gaan ze, waarin alles met betrekking tot menstruatie en de cyclus besproken wordt. Host van de squad is Jiva Kusanu en maandverbond eindredacteur Annelies Termeer. Die zit hier ook bij mij aan tafel. En ze leggen allebei uit waarom het noodzakelijk is om het hierover te hebben. Annelies, op hormoonsafari. Het klinkt heel erg gezellig en leuk met maandverbond. Ja. Maar wat is maandverbond precies? Ja. Nou ja, het is dus een project over de hormonale cyclus dat zich 28 dagen lang afspeelt op Telegram, die berichten-app. Ja. Dus mensen kunnen in die channels stappen en dan krijgen ze elke dag media. Dat kunnen video's zijn, audioberichten, gewoon chatberichten, foto's. Mm-hmm. Die gaan allemaal over de verschillende aspecten van de cyclus en alles wat daarmee te maken heeft. En de cyclus van het weer? Of de de hormooncyclus van alle mensen met een baarmoeder. Oké, ik kon het allemaal een beetje raden, ja. Hoor. Met een maand. Weet je wat je noemde een aantal media op en daar zit dan ook Telegram tussen. Ja. Het is een heel onbekend medium. Waarom dit? Ja, klopt. Ik ben eindredacteur van het VPRO Media Lab en daarin verkennen we juist allerlei verschillende mediavormen eigenlijk, om te kijken welke rol je daar als omroep ook op kan spelen. En iedereen zit natuurlijk superveel op WhatsApp en andere chat-apps tegenwoordig. We hebben eerder experimenten met WhatsApp gedaan. Dat werd een groot fiasco, omdat er allerlei limieten op zitten. En moet je heel snel voor gaan betalen. En het is heel gesloten. En het is natuurlijk ook van Facebook. Dus we zochten naar eigenlijk een andere chat-app waar je meer mogelijkheden mee had, maar waar je wel dat intieme gevoel van je telefoon hebt. Aha. Waar je heel direct in contact staat meer met mogelijkheden elkaar. Dus gewoon op Telegram. Ja, en Jiva, jij presenteert onder andere een van de presentatoren van Maand Verbond. Welke onderwerpen komen er aan bod? Ja, het is echt heel breed. Tenminste, ik dacht echt dat ik alles wel wist wat met de cyclus te maken had. Maar voor mij ging er wel echt een wereld open. Dus het is echt van hormoon, yoga tot ook problemen met PMS of met de anticonceptiepil. Maar ook Fatima, dus een van de squad, is in gesprek gegaan met een oude feminist. Die dan zei van, zij hebben eigenlijk heel erg gestreden voor de pil. En nu komt er een ander geluid. En hoe kijken zij daar nu naar? Dus het is echt... Ja, en dat ander geluid is eigenlijk van, moet je de pil wel willen? Ja, ik heb tenminste persoonlijk dan ervaren dat ik had gewild dat ik meer wist over de bijwerkingen van de pil. En ik merk dat mijn generatie er een beetje negatief naar kijkt. Maar het was ook best wel een eye-opener om te beseffen van, dat was eigenlijk ook echt een voorrecht voor de vorige generatie. Dus het is echt van alles. Van alles en niets blijft onbesproken. Laten we er heel even naar kijken. Jij plant je workouts op je cyclus. Mannenpil? Yes or no? Heb jij seks tijdens je menstruatie? Ja, menstruatie hoor. Ja, je hebt dus wel lang gemenstrueerd als iemand die geen vrouw is. Want wat is überhaupt menstruatiebloed precies? Bevrucht mij! When you get to know your own cycle, that's the real beauty in it. We hebben actie gevoerd op hun school voor gratis menstruatieproducten. Oh god, ik voel hem al aankomen. En nu zijn die hormonen heel goed gaan stromen. Ja, dus dit is een hele goede test om te doen. We gaan het hebben over de cyclus. Ik zag jullie eventjes lachen. Dat was bij die wat oudere dame, toch? Ja, Sylvia, onze hormoon-yoga-juffen waren we allemaal een beetje verliefd op. Ja. Het is ook een beetje raar, vond ik. Of niet? Ja, het is gewoon, we proberen alle benaderingen van de cyclus ook aan bod te laten komen zonder daar per se een oordeel aan te hangen. Want we kennen allemaal gewoon één verhaal van, je menstrueert een week en daarvoor ben je chagrijnig en dat is het. Terwijl feitelijk zijn er 28 dagen lang gebeurd er van alles en zijn mensen meer of minder gevoelig voor die hormoonschommelingen. En zijn er verschillende manieren om daarmee om te gaan. We hebben bijvoorbeeld ook een... Lise gaat op bezoek bij een acupunctuurspecialist in Amsterdam. Want de Chinese geneeskunde heeft weer heel andere benadering van die cyclus. Dus dat vinden we ook gewoon heel tof om allerlei verschillende perspectieven te horen. En Jiva, waren er dingen waarbij je je een beetje ongemakkelijk voelde? Zeker. Gewoon meerdere dingen. Nou, wat gelijk bij me opkomt is de Blood Gallery. De Blood Gallery, oké. Klinkt al heel gezellig, maar het was eigenlijk... het is heel gek, in menstruatiereclame zie je nooit bloed. Nee, dus altijd blauwe vloeistof. Geen idee wat dat is, dat blauwe spul. Of je ziet helemaal niks. Mm-hmm. En eigenlijk is het best gek. Je kijkt ook nooit naar andermans bloed. Tenminste, ik zou nooit bij mijn vriendinnen zeggen van... Hey, hoe ziet het er bij jou eruit? Niet bij andere mensen in hun broekje, inderdaad. Toch? Nee. Maar eigenlijk is het best goed om het een beetje met elkaar te vergelijken. Om te weten, wat is eigenlijk normaal? Want we denken dat... dat menstruatiebloed rood is. Mm-hmm. Maar waar we dus achter zijn gekomen is dat het eigenlijk elke kleur behalve rood is. Dus zulke dingen zijn wel interessant om gewoon even beter te bekijken. En dat zie je dus in die Blood Gallery waarin jij bent geweest en je een beetje ongemakkelijk voelde. Ja, want het waren foto's van het menstruatiebloed van mensen van de redactie. Ik weet niet welke van wie was, maar dus het was wel confronterend, maar ook wel goed of zo. Okay. Na een half uur was het ongemak wel weg. Het gaat echt om het normaliseren ervan. Ik bedoel, mensen geven dan als reactie van, je gaat er ook niet naar elkaars poep kijken, maar dat is natuurlijk, het gaat erover van, je ziet het, als je poep googelt, vind je plaatje plaatjes van poep. Als je menstruatiebloed googelt, vind je bijna geen beeld. Ja. Dus het is ook gewoon belangrijk om te weten wat is veel, wat is weinig. Soms is het bruin, soms is het meer roze. Dat is allemaal gewoon. Dus dat is heel veel meiden maken zich daar heel erg veel zorgen over. Oh ja? Oh. Nou, is er één ding wat mij echt opviel, waarvan ik dacht van, hey, waarom doen jullie dat eigenlijk? Jullie hebben het over mensen die menstrueren. Ik wilde zeggen masturberen. Menstrueren. Dat is een slip op de tong, jongens. Jullie snappen waar mijn hoofd zit. Nee, maar mensen die menstrueren. Waarom mensen die menstrueren? Ja, nou, natuurlijk is het overgrote deel van de mensen die menstrueren is vrouw. Maar er zijn ook bijvoorbeeld transmannen of non-binaire mensen die ook menstrueren. En wij vonden het heel belangrijk met dit project dat die zich ook welkom voelden binnen deze Telegram-groepen om daaraan deel te nemen en zich niet... Want heel erg de taal rondom menstruatie en de cyclus gaat heel erg over vrouwen. Ja. Maar er zijn ook andere mensen die er ervaring mee hebben. En daar zitten ook weer extra, weet je, die hebben er ook weer specifieke problemen mee. Of die voelen zich er ongemakkelijk bij. En dat is ook gewoon een onderwerp. Is ook een van de redenen waarom we dus Thorn als een van de hosts hebben uitgenodigd. Om ook dat perspectief te belichten. Want Thorn is non-binair. Klopt, ja. Ik moet jullie wel iets bekennen, want goed, dat weten jullie eigenlijk wel, denk ik ook uit eigen ervaring. Als wij het hier over hebben, over menstrueren, bloed, maandverband en dat soort dingen, tampons, dan ontploft hier de Radio 1-app, maar ook onze socials. Mensen vinden dit echt een heel raar en ongemakkelijk onderwerp. Waar komt dat door, denk je, Jiva? Ik denk dat er dus te weinig projecten als dit zijn geweest. Dat het alleen maar aangeeft dat het nog steeds nodig is. Want ja, ik weet niet hoe bij jou de voorlichting was op de middelbare school, maar ik heb echt 2 zinnen gehoord over menstrueren. Wij kregen wel een instructiefilmpje van hoe je een maandverband in je broek moet plakken. Echt? Ja. Oh, nou, ja, dat zeker. Ik best, hier over de jaren 80. Dat had ik nog best graag gewild. Maar er is dus nog veel onwetendheid, zeg je. En daarom ontstaat die ophef. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Want en er zijn ook wel, ik bedoel, zoals Stine Jensen schreef in die column van, als het een mannen-issue was geweest, was er misschien wel veel meer openheid over en allerlei fancy innovaties over, weet je wel, en misschien om stoer over te doen. Dus het heeft ook wel echt iets te maken met gewoon de patriarchale maatschappij waarin dit soort vrouwenprobleempjes een beetje worden gemarginaliseerd. Ja. Nou, dat er ook veel ophef ontstaat in de media over maandverbond, dat bleek wel. Lize Korpershoek, waar je het eerder al over had, Annelies, zij is collega-presentator van Maandverbond. Die vatte in jullie talkshow De Ongestelde Vragenshow even wat reacties samen. En ondertussen is het ook de boomergeneratie die op Twitter enorm losging. Ik heb eventjes wat voorbeelden uitgeprint. Sylvia Witteman, er wordt nauwelijks over gepraat, ... Als je dat leest, weet je meteen zeker dat het een hele tijd al zo wat nergens anders over gaat. Dito als het woord taboe valt. Nou, en Annabel Nannega die reageerde hierop met een beetje taboe. Op sommige zaken ga ik juist heel prima op. Waarop Sylvia wat later tweet over Daan en Lize die het over cervixslijm hebben. Ik snap dit niet. Als je cervixslijm wil hebben, volstaat het om 2 vingers diep in je doos te stoppen en grabbelen maar. Oké. AM Hots die twitterde over de keuze om mensen die menstrueren te zeggen. Het woord vrouw is taboe, maar het woord man wordt gek genoeg niet mens met leuter. En Celine twitterde, alleen een clubje vrouwen die geboren zijn als man en een handjevol woke vrouwen maken zich hier druk om. En het ergste is dat ze nog een podium krijgen ook. Nou Annelies, we gaan het podium pakken. Want er is dus een opvallende discussie gaande tussen, eigenlijk als we het gaan plat zeggen, boomers en millennials, toch? Waar komt dat door? Dat is eigenlijk ook hoe ik het zou samenvatten. Want inderdaad, in de Volkskrant, Elma Draaier, Sylvia Witteman en Marcia Luiten hebben zich allemaal, en de Trouw ook nog in de columnist, die allemaal zeggen van het nergens voor nodig. Dus er zijn wel ergere dingen. Ja. Weet je wel, het is allemaal opgelost. En inderdaad, die mensen met een baarmoeder is onzin. Maar waar komt dit door? Dat is hun generatie, denk ik. Want het grappige is dus dat wij richten ons met dit project op een vrij jonge doelgroep en op Instagram. En dus binnen die Telegram-groepen, daar hoor ik niemand over. Noem je mij een mens met een baarmoeder? Dat wil ik niet. Eigenlijk... ook binnen de squad, toen we het project aan het voorbereiden waren, hadden we het hier natuurlijk over. En we hebben er eigenlijk niet heel lang over nagedacht. Het was voor ons allemaal gewoon best logisch. Van oké, we willen zo iedereen erbij betrekken. We willen het zo inclusief mogelijk houden. En ja, het was gewoon niet zo'n big deal voor ons. Dus nee. Ik had dit ook maar echt misschien niet is dat wel jullie bubbel, want er is ook gewoon kritiek, ook uit jongere generaties overigens. Zoals in NRC-columnist en filosoof Stine Jensen. Oké, eind richting de 50 misschien ja, alweer 49, bijna. 49. Nou ja, ze schreef in NRC, vind ik wel een beetje jongere generatie persoon. Ze zegt, ik vind Maandverbond inhoudelijk heel sterk, maar ze vindt dat het gewoon hyper zelfbewuste retoriek, dat dat haar afschrikt. Ja. Kun je je daar iets bij voorstellen? Oh ja, ik bedoel, het is natuurlijk een keuze hè, die wij hebben gemaakt als makers om inderdaad die soort van vlucht naar voren te pakken en denken van nou, we gaan dit doen omdat we dit zelf belangrijk vinden. En ik kan me zeker voorstellen dat nog niet per se iedereen daar klaar voor is. Maar goed, ja, dat is misschien ook gewoon een beetje des VPRO's om dat dan maar zo aan te pakken. Ja. Gewoon in your face eigenlijk. Oké. Diva, Maandverbond loopt deze maand af. Zijn er nog onderwerpen die behandeld moeten worden? Binnen Maandverbond bedoel je? Ja. Of gewoon als in überhaupt. De toekomst? Ja, in de toekomst. Ja, nou, we hadden echt aandacht voor willen hebben. Ja, we hadden een kleine joke over de overgang. Dat kan het volgende project zijn. Oh, de overgang. Snap je hem? Ik snap hem. Hij valt. Oh, maar ja, het is natuurlijk nog niet echt aan de hand voor mij. Maar ja, ik denk ook wel dat dat het ook wel goed is om je daar al een beetje op voor te bereiden. Oh ja, ik denk dat ik daar wel met belangstelling naar zou gaan luisteren. Ja. Dank jullie wel voor nu. Maandverbond op Hormoonsafari is dus te volgen via Telegram. Je hoorde het al. En ook is alle content te vinden op npo3.nl. Jiva Kousenou, dankjewel. En ook natuurlijk Annelies de Meer. Bedankt. Meer van de Nieuws PV? Volg ons op Instagram. De Paralympics starten vandaag officieel. Sterker nog, as we speak, is de openingsceremonie aan de gang. Tijdens de Spelen kiest iedere dag een sporter een plaat uit die voor hem of haar als inspiratie dient. Vandaag rolstoelbasketballer Xena Wimmenhoven. Xena, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Tof dat ik je mag bellen, maar moet jij niet bij de openingsceremonie zijn, Xena? Nee. Oh. Nee. Want? Dispensatie of wat is dat? Hoe gaat dat? Ja, wij hebben hier beneden in hetzelfde gebouw waar we slapen, heeft Team NL aparte lounges. En daar hebben ze het een en ander voor ons geregeld. Wij morgen vroeg een wedstrijd, dus wij gaan niet vanavond naar de openingsceremonie zelf. Maar zijn met heel het team in de lounge aan het kijken. Oké, dat is heel mooi. En dat is ook maar goed ook, want je hebt wel wat voor de boeg. Je loopt al een tijdje mee bij de rolstoel basketbalselectie. Sinds je 16e. En niet onsuccesvol natuurlijk. Hoe schat jij jullie kansen in bij deze Spelen? Nou, we zijn regerend wereldkampioen en regerend Europees kampioen. Ja. Alleen andere landen hebben niet stilgezeten. En we hebben natuurlijk in verband met corona het afgelopen jaar niet geen wedstrijden kunnen spelen tegen heel veel buitenlanders. Dus ja, het is lastig. We weten er niet heel veel van ze. Maar we gaan zeker ons best doen. Ja, maar we gaan zeker ons best doen. De kansen. Ja. Hoe schat je je kansen in? Nou, we zijn natuurlijk wel echt favoriet. En we gaan natuurlijk proberen het beste uit onszelf te halen als team zijn. Hè? Ja. Dus, je gaat gewoon voor de win. Kom op. Ja, we gaan ons best doen. Maar dat wil ik horen. Ik zit een beetje op zoek. Yes. Nou goed, iedere dag, we gaan gewoon lekker muziek draaien. Want iedere dag mag een van de deelnemende sporters een plaatje uitkiezen. Jij hebt gekozen voor Higher Power van Coldplay, heb ik begrepen. Waarom? Ja, klopt. Waarom die keuze, Xena? Nou, ik vind de betekenis achter het liedje. Als ik een liedje luister, en het Engels vooral ook, dan luister ik vaak naar de tekst. En ik vond deze toch wel heel mooi aansluiten op mijn verhaal. Ik heb niet het allermakkelijkste meegemaakt vroeger met bothumor en dat soort dingen. Nee. En ik denk dat dit liedje wel, dat vond ik een heel mooi symbool om te zien. Ja, echt shinen zeg maar uiteindelijk van iets heel slechts naar weer iets heel moois. Ik vind het sowieso echt een heel mooi liedje hoor. Ja. Maar ik vond de tekening erachter echt heel mooi. Ja, ik ook. Dankjewel. We gaan hem gewoon draaien. Xena Wimmenhoven, rolstoelbasketballer. Bedankt en succes. Met jullie spelen de komende nacht om 4:15 Nederlandse tijd. Zet hem even in je agenda. Tegen Team USA. En dit is dus Coldplay met Higher Power. Sometimes I just can't take it. Sometimes I just can't take it. And it isn't alright. I'm not gonna make it. And I take my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record. And I'm not playing right. Just so I go out by kill me. Come on, don't let go. checking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and she really saw me. I wanna know. Electric. This boy is electric, and you're sparkling like the universe connected. And I'm buzzing night after night after night. This joy is electric. This joy is electric, and you're circuiting through. I'm so happy that I'm alive. Happy I'm alive at the same time as you, 'cause you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. Oh yeah, you've got a higher power, and you really saw me. Shaking just to let you know that. Op NPO Radio 1. En zometeen meer nieuws BV hier op NPO Radio 1. Maar eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. In de studentenflat in Amsterdam, waar vorige week brand werd gesticht, mogen in de gangen en liften geen regenboogvlaggen meer worden opgehangen. Volgens de verhuurder is dat nodig om de veiligheid en rust in het gebouw terug te brengen. De brand van vorige week was waarschijnlijk een anti-LHBTI-actie. De Franse politie heeft een Afghaanse evacué opgepakt die banden zou hebben met de Taliban. De man zat op een vlucht uit Kabul. Vier andere evacuees worden ook verdacht van banden met de Taliban en zijn in Frankrijk onder toezicht geplaatst. Door een kapotte luchtwasser zijn in een varkensstal in Meldersloo in Limburg honderden dieren gestikt. Ze kregen geen zuurstof meer. De dode varkens werden vanmorgen ontdekt. Een luchtwasser verlaagt de concentratie ammoniak en brengt verse lucht de stal binnen. En de 16e Paralympische Spelen zijn van start gegaan met de openingsceremonie in Tokio. Voor Nederland doen 73 atleten mee. Handbiker Jetse Plat en atlete Fleur de Jong dragen bij de opening de Nederlandse vlag. Dankjewel, Wouter Walgemoed. De Nieuws BV. Heel Holland Bakt bestaat 10 jaar. En naast vele seizoenen vol met de lekkerste baksels bracht het programma Nederland ook Robert van Beckhoven. De liefste meester-patissier en meester-boulanger die je maar voor kunt stellen. Na 10 jaar is het hoog tijd om Robert van Beckhoven eens wat steviger aan de tand te voelen. En nog beter te leren kennen. Robert, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, leuk. Alles goed? Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Ja. Want ik heb eigenlijk wel zin in dit gesprek met jou. We gaan hele leuke dingen doen. Allereerst van harte gefeliciteerd met de 10e verjaardag van Heel Holland Bakt. Ja, bijna. Hè? Nog eventjes, maar dat klopt. Oké, okay. Ja. Nou, nog eventjes, nog een paar uur? Of, Nee. Nog, kijk, einde van het seizoen, dan is het 10 jaar. Ah, we hebben nu de 9e jaar wordt nu uitgezonden. Oké, nou goed, heel precies. Ik begrijp dat jij ooit je plek in de jury hebt bemachtigd door een taart te bakken. Vertel. Ja, dat klopt. Ja. Ze vroegen mij om te solliciteren. Ja. En toen was een sollicitatie achter de rug. Ik denk, heb ik het nu wel of niet gedaan? Want ik wil het wel heel graag doen. Maar mevrouw zei, waarom dan maak je dan even geen taart voor hun? Nou, ik was om 1 uur uit Hilversum weg bij de sollicitatie. Mm-hmm. tweeën was ik in Oosterwijk, iets te hard gereden. De taart afgewerkt, want ik had de jongens al orders gegeven zeg, om te maken. En om 3 uur was ik weer terug in Hilversum. Ik zeg, zo maak je een taart in 2 uur. En nog een lekker ook. En dan op en neer gereden. Dus, ja, en de jongens vooruit al wat commando's gegeven. Ja, ja, van, ja. Ik kom eraan, ik werk hem af en dan ga ik meteen weer terug. En ik was om 3 uur weer terug. Ja, leuk zeg. En zo heb je eigenlijk hun hart veroverd, als ik het goed begrijp. Ja, dat vond ze wel leuk. Maar dat was niet de reden, hoor. Dus er waren meerdere redenen dat ik het mocht doen. Een van de redenen was, ik had natuurlijk een klein beetje televisieervaring. Uh-huh. Vanwege de Cupcake Cup, zo'n kinderprogramma. Ja, dat is niet een heel klein beetje televisieervaring, Robert. Je bent wel erg bescheiden. Maar... Ja, maar in ieder geval, dat was toen nog allemaal nog pril. Ja. En dan mijn meestertitels. Ik stond elke dag, ik geef zelf ook les. Ik heb een school. We hebben een school waar ik zelf les geef. Ik heb zelf veel gejureerd op internationaal niveau en wedstrijden gedaan. En Omroep Max 50 plus. Dus alles kwam goed samen. Ja, dus vandaar dat ik het mocht doen. Ik snap de keuze wel, hoor. Hey, ja. Met de aanstaande jubileum komt er ook een extra jubileumseizoen bij. Hè? Heel Holland Bak nog een keer. Een soort van all-star seizoen met oud deelnemers. Kun je alvast een tipje van de sluier lichten? Ja, het is echt superleuk. Tipje van de sluier. De kandidaten zijn bekend, dacht ik. Mm-hmm. Want ik zag ergens een foto staan. Maar het is superleuk. Laat ik het zo zeggen. De mensen die zijn blijven bakken. Ja. Dus ze zijn ook weer beter geworden. De producten of de opdrachten zijn ook best pittig. Zeker de finale opdrachten. Maar er wordt enorm goed gebakken. Ja. Ja, het is gewoon weer leuk. Kijk, het voordeel is, die mensen zijn niet meer zo zenuwachtig. Hè, als ze, die weten, want die hebben het al een keer eerder gedaan. Dat zijn allemaal oud-deelnemers. Ja, die weten dat de tent in elkaar zitten, dat de machines werken en de ovens. Dat weten ze allemaal. Dus ze kunnen meteen gas geven. Ja, heel leuk. Heb je er nou ook een favoriet tussen zitten? Of mag je dat zo niet zeggen? Nu, we zijn nu nog aan het opnemen, hè, maar dat is weer een andere. Oh, ja, maar dat is niet van die oud-deelnemers waarvan je zegt, oh, die zou ik dan zo graag... Het zijn heel veel favorieten. Ook, je moest uit hoeveel deelnemers? 10 per jaar, uit 80 kandidaten. Moet je dan toch maar weer 10 kandidaten halen. Ik ga je geheugen niet tarten. Ja. En ook natuurlijk jouw objectiviteit als jurylid niet. Heel Holland Bakt is al jarenlang, je noemde het zelf al, mateloos populair. Wat is volgens jou, om maar in baktermen te blijven, het recept voor dit succes? Ik denk... het tijdstip waar het altijd wordt uitgezonden. Mm-hmm. Zondagavond om 8:30 is natuurlijk topavond. Mensen hebben dan niks meer te doen. Ja. Ze gaan daarna lekker naar bed. En de heren hebben Studio Sport gekeken. En daarna gaan we met z'n allen nog even familie Heel Holland Bakt kijken. Het is een programma, een beetje slow tv. Er zit alles in, hè. Er zit drama in, zit feest in, lachen. Een lach en een traan. En mensen die denken, oh jee, dan kan ik daar ook bakken. Dus het is een beetje competitief. Dus dat is wel leuk, hoor. Ja, om daar naar te kijken. Het spreekt iedereen aan, in ieder geval. En hele lekkere beelden. En André van Duin, die dat is natuurlijk ook goud. En als hij bij jou aan de tafel komt, en jij niet, denk ik, heel gezellig. En dan... als ik dan aan tafel kom, hebben ze wat meer schrik. Want denk ik, nou komt er de echte bakker komt kijken. Oh ja, dus, Robert, zijn ze een beetje bang voor je? Nou, bang is het weer, maar ze denken altijd, die Robert, die ziet alles, hè. Dat is ook zo. Ik heb natuurlijk ook een bedrijf. En ik zie alles. En dan denken ze, oh, wacht even, dan doe ik dit wel goed. En soms maar pest ik ze ook wel eens, hoor. Zeg ik, waarom doe je dat? En zeggen ze, is het niet goed anders zo? Ik zeg, wel prima. Ik zou wel dat iedereen zo deed. Flauw. Een beetje helemaal zenuwachtig maken, ook niet. Ja. Maar je zegt, je hebt zelf ook een bedrijf. Hoe was dat eigenlijk? Want de coronacrisis, heel veel verschillende branches, die hebben het zwaar gehad. Jouw horecazaken zijn nog niet open, hè? Waarom eigenlijk niet? Nee, er zijn twee dingetjes. We hebben toen bij open, toen zeg maar in 2020... moesten voor het eerst sluiten. Brabant zat natuurlijk midden in die crisis. Niemand durfde. Leek wel of we allemaal... hoe zeg je dat? Dat we allemaal melaats waren of zo. Mm. Niemand durfde in Brabant te komen. Ik kreeg meteen te horen dat ik niet meer naar Hilversum mocht. Mm. Dus ik moest maar lekker in Brabant blijven. Ook op straat was hier rustig. Dus in het begin ging de omzet overal natuurlijk in de winkel. Ja, de restaurant ging op slot. Ja. En de winkel die ging ook naar minder omzet. Logisch. Maar dat hebben we helemaal teruggewonnen. Inmiddels ik had ook een theatertour. Die ging ook op slot. En ik heb, dan moet nog steeds beginnen. En een school, of ja, een cursusruimte, die is inmiddels wel weer open. We beginnen rustig aan. Dus niet volle bak, dus de cursus gaan. Maar de restaurant nog niet. Het is natuurlijk een heel groot restaurant. En we hebben helaas veel mensen moeten laten gaan. En we willen ze heel graag weer ontvangen. Maar dan moet eventjes alles rustig worden weer, zeg maar. Maar heb jij een beetje personeelstekort dan, Robert? Voor de horeca wel. Dus voor de horeca is natuurlijk... we hebben 2 horecazaken, totaal 220 zitplaatsen. Dus voor die grote hebben we wel veel mensen nodig. Maar voor het kleine is het moeilijk. Ja, dus, je bent niet de enige. Ik sloeg de krant een paar dagen geleden open. Ik heb ook wel eens een vriendin van mij. Die heeft ook een horecazaak aan de lijn. Soms huilend aan de lijn. Ja. Maar... voor het eerst in tijden zijn er dus meer vacatures dan werkzoekenden. In Den Helder zag ik in de krant. Daar biedt een bakker nu zelfs een startbonus van €3000 aan als mensen bij hem komen werken. Willen mensen nog wel bakker worden? Ja, in de bakkerij hebben wij geen moeite mee. Uh-huh. Want ze willen wel bakker worden. Ik heb ook wel gezegd, de bakker moet natuurlijk ook aantrekkelijker maken door heel goed te gaan bakken. Dus heel lekkere dingen gaan maken en proberen die nachturen weg te krijgen. Kijk, bij ons staan ze best wel in de rij, omdat heel Holland Bakt hier aan meewerkt. Natuurlijk ook. Ja. Maar het is ook zo dat ze bij ons overdag werken met de mooiste grondstoffen. Dat is natuurlijk... Dat is ook heel belangrijk. Het moet wel top zijn. Hè? Ja, maar dan moet je toch ook een beetje aanprijzen. Robert, als er iemand is die mensen enthousiast kan maken... dan ben jij het wel voor het vak. Ja, ik kan me goed herinneren toen ik nog een jong manneke was. Zeg maar, jaar of 17. Cas Spijkers kent iedereen. Ja, zeker. Dat was mijn buurman. En die zei, Robert, je hebt veel talent. Maar als je niks zegt, gebeurt er niks. Met andere woorden, als je aan de wedstrijden meedoet... bel de krant, vertel wat je doet... Want dan gaan ze je leren kennen. Mm. En dat is eigenlijk misschien wel een heel goed advies geweest in die tijd. Om te gaan. Ik vertel over mijn vak. Dus als je hier in Oostwijk komt, dan leggen we uit hoe er alles gemaakt wordt. We hebben die glazen wanden, alles. De receptenboeken liggen open. Het is echt allemaal geen enkel probleem. Heel open en zo werken wij. En volgens mij is dat het beste wat... Tenminste, wat we laten zien. Ja. Dus hele lange rijptijden met de broden. Je laat het gewoon zien. Show, don't talk. Ja, zeker. Dat is mensen kunnen zien hoe eerlijke producten we maken. Nou, genoeg gekletst uit de oven. Ja. Genoeg gekletst, Robert. Ja. We gaan aan de slag. Oh, gaan we aan de slag? Ja, we gaan aan de slag. We gaan niks maken. We gaan een spelletje spelen. We gaan door naar het volgende onderdeel van dit gesprek. Ik heb hier namelijk een bingo-molen staan bij het barretje. En daar staat ook mijn assistent Pablo. Pablo. Ja, hi Pablo. Even kijken. Pablo, heb je al geoefend met het bingo-molentje? Hij schudt van nee. Ga dat maar even in de tussentijd doen. Dan leg ik even uit aan Robert wat we gaan doen. Want die bingo-molen, Robert, die is gevuld met een hele rits vragen. Ja. Daarmee gaan we proberen jou beter te leren kennen. Deze vragen hebben we niet zelf bedacht. Het is allemaal bedacht door een groep deskundige samenstellers. Nou, het is niet allemaal door psycholoog, dat ik daar een keer mijn eigen moet melden. Nou, wie weet, Robert, misschien dat je hier naar ergens op de bank ligt. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja? Pablo, draai je maar. Yes. Kijken wat eruit komt. Welk nummer is het? Zover kan ik niet kijken. Nummer 18. Nummer 18. Even kijken. Welke vraag leeftijd hoort daarbij? Is dat jouw leeftijd, Robert? Heerlijk. Nou, net je rijbewijs gehaald. Ja. Wat als er zoiets bestaat, is te serieus om grappen over te maken, Robert? Is te serieus om grappen over te maken? Als zoiets bestaat, hè? Ja. Tegenwoordig krijg je altijd allerlei filmpjes binnen, zeg maar. Met grappen. Ja. Als er iets ernstigs gebeurd is, dan binnen een half uur heb je al filmpjes. Ja, leuke memes en zo, inderdaad. Ja, was laatst ook met Afghanistan. Nou, die vond ik niet grappig. Nee, snap je? Er kan best wel eens... Tuurlijk zijn er leuke grappen bij, maar die... Ik denk, dan ga je te ver, weet je wel. Dat vind ik dan weer niet leuk. Zeg je dat dan ook? Of negeer je het? Ja, ik reageer. Ik stuur hem ook niet meer door. Je hebt zo'n groepjes natuurlijk waar je filmpjes en leuke moppen of zo doorstuurt. Ja. Maar die verwijder ik en denk, dit hoeft voor mij niet. Nee. Dus dat vind ik dan te serieus om daar grappig over te zijn. Oké, duidelijk. Dat soort grappen zijn niet welkom bij Robert. We gaan weer draaien aan de bingo-molen. Dat is wel een zwaar ding, hè, Pablo? Nummer 11. Even kijken welke vraag. Wat waardeer je het meest in een vriendschap, Robert? De vrijblijvendheid. Oh, dat zei Helga van Leur gisteren ook. Oh, is dat zo? Ja, de vrijblijvendheid van een vriendschap. Ja. Wat is dat toch? Ja, ik heb al bijvoorbeeld al 50 jaar, wat meer, 50, bijna al 53 jaar dezelfde kameraad, onder andere. We zijn wel een vriendengroep. En zien we elkaar vier maanden niet, dan zeggen we niks aan de hand. We gaan gewoon weer verder. Kijk, die vrijblijvendheid, als ik hem bel, dan staan we voor elkaar klaar. We lachen. Mm-hmm. En ook wel serieus. En zelfs flauwe humor en zo. Mijn vrouw zei ooit eens, ik ga niet meer mee naar jullie. Oh. Ga je maar lekker met z'n tweeën. Waarom? Zijn jullie een soort van giebelende bakvissen met z'n tweeën? Ja, bijvoorbeeld. Ja. En zegt ze, het heeft al wel zin om daarbij te gaan zitten. Dat zei gewoon, laat hun maar. Dan gaat het beste. Als wij ons daarmee gaan bemoeien en met die flauwe grappen, dan wordt het... dan wordt het helemaal niks. Dat zijn de beste vriendschappen. Ik snap je helemaal. We gaan door naar de volgende vraag. Even kijken wat eruit komt. 29. Dat is een rotvraag, geloof ik. Ja, dat is een rotvraag, Robert. Ik weet het niet. Jawel. Jannie of André? Oh, dat is een rotvraag, ja. Nee, wordt het Jannie van der Heijden? Een van je juryleden? Of ga je voor André van Duin? Nee, je moet er één kiezen. Eén moet eruit. We hebben gewoon geld tekort. Hè? De NPO heeft bezuinigd. Hop, Max moet kiezen. Wie wordt het? André of Jannie van der Heijden? Dan zeg ik jij. Ja, dan gaan we samen het salaris van André erbij halen. Nou, ik hoop dat ze niet luisteren. Maar goed. Door naar de volgende, Pablo. Draai maar dan het molentje. 6. Nummer 6. Waarvoor ben je het meest dankbaar in je leven, Robert? Dat is een goeie. Waar ben ik het meest dankbaar voor? Zoveel. Ja. Ik denk... dat is een moeilijke. Waar ben ik nou dankbaar? Ik ben voor heel veel dingen dankbaar. Ik kan maar zeggen voor mijn ouders en mijn vrouw en kinderen. Maar het meest dankbaar heeft toch wel met de opvoeding te maken. Jouw opvoeding? Ja, ik denk dat mijn ouders mij opgevoed hebben op een manier van... maak je niet te druk. En doe wat je... Als je iets doet, doe het dan goed. Mijn vader zei altijd, jongen, werk eens netjes. Dan ben je s'avond net zo moe. Mm. En weet je wel... We hadden de keuze, vrije keuze om te worden wat we wilden worden. Waren die ouders streng of waren ze juist heel... Nee, ze waren niet streng. Ze waren wel rechtvaardig, zeg maar, zoals dat heet. Mm-hmm. Maar als ik bijvoorbeeld... We hadden thuis ook een bakkerij, 6 kinderen. Maar was niet verplicht om bakker te worden. Okay. Dat mochten we allemaal zelf weten. En mijn vader zei, als je ergens voor kiest... Wacht even, dat gaat niet goed dit. Is dit je vrouw die nu belt? Ja. Is dit straks André van Duin? Die zegt wat ben je me nou aan het doen? Wat ben je nou aan het doen? Nee, we hadden het ook erover. De opvoeding. De opvoeding, ja. Maak je nooit niet te druk. Dat is natuurlijk een beetje... Dat is makkelijker gezegd dan gedaan ook. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar doe de dingen. Als je iets doet, doe het dan goed. Dan ben je s'avonds net zo moe. Of voor hetzelfde geld doe je het goed, hè? Ja. En wat jij niet wil, wat jij geschiet, doet dat ook een ander niet. Ik hoor heel veel tegelwijsheid in jouw opvoeding, Robert. Ja, maar dat was ook wel zo, ja. Maar ja. Geen strenge ouders dus. Dus je mocht doen wat je wilde en toch kozen voor het... Nou, doe wat je wilde is natuurlijk overdreven. Maar ze waren niet streng. Ja. Ook met de studie. Soms denk ik wel eens waar ze met de studie maar iets strenger geweest. Want als je mij vrijheid geeft, dan pakken die ook. Ja, was je een lastige student? Nou, niet lastig, maar wel... hoe moet ik dat zeggen? Lang leven de lol, hè? Oh. Als ik niet hoef te studeren, ga ik niet studeren. Maar wat ging je dan doen? Ja, een beetje keetrappen. Ik heb één keer een goede les, hoor. Ik had op de bakkerijschool... Bakken ging me makkelijk af... Ja. Maar zo makkelijk dat ik vlug klaar was... dat ik heel de klas op stel te zetten. Dus ik had er één leraar en die zei... iedereen maakt bijvoorbeeld 5 broden... en Robert, maak jij maar 100. Jeetje. Dan was ik dus druk. Dan kon ik niemand vervelen. En dan was ik helemaal in mijn element. Daar heb ik mega veel van geleerd van die man. Die maakte... We mochten nooit... Dat is een heel interessant... heel veel van geleerd. Bijvoorbeeld moesten tompoezen maken. En als je dan jong bent, dan heb je van die afsnijdsels, zeg maar. Ja. Die eet je dan op en dan werd hij boos. Hij zegt, je gaat er niet op staan te eten. Ik zeg, ja, weggooien is ook zonde. Hij zei, nee, ik wil hebben dat je de allerbeste tompoes eruit haalt en die ga je proeven. Want anders weet je nooit hoe de goede tompoes smaakt. Als je alleen maar de kantjes en de verbrande randjes af opeet. Wauw, dat is een goede les. Je smaakpalet goed ontwikkelen. Ja, die leraar zei, je gaat echt geen afval eten. Je gaat alleen maar de allerbeste tompoes ga je eruit halen. Dat soort dingen. Dat was echt wel een goede leraar, hoor. Ja, die ga ik ook even onthouden. Dank je wel. Ja. We gaan weer eventjes richting de bingo-molen. Okay, anders staat Pablo hier ook maar werkeloos achter de bar. Dat wil ik ook niet. Vijf. Heb je wel eens, Robert, heb je wel eens stiekem een idee over hoe je dood zal gaan? Zo, hallo. Ja, die heb ik niet verzonnen, hè. Dit staat ook maar op mijn lijstje. Ik heb wel eens gedacht van dat 's morgens dood wakker worden is natuurlijk het fijnste, zeg maar. Echt waar? Maar voor de nabestaanden wel lastig. Snap je wat ik bedoel? Ja. Kijk, je bedoelt dat ze geen afscheid van je hebben kunnen nemen? Dan kun je geen afscheid nemen, zeg maar. Hmm. Ik hoop wel dat... Ik heb wel een mooie uitspraak van iemand die zijn vrouw lag op sterven. En we hebben nog heel veel gepraat, maar we hebben nooit iets uit hoeven praten. Dat vind ik ook mooi. Hmm. Maar dat is nooit ruzie maken. Nee, zij ging sterven. Hmm. En we hebben enorm veel gepraat, maar we hebben nooit iets uit hoeven praten. Dan heb je een mooi leven, vind ik, samen gehad. Ja. Heb jij wel eens ruzie met je vrouw? Bedenk jezelf. Ik ga het niet voor jou invullen. Ja, wat is ruzie? Nou, ja, woorden. Tuurlijk, ja, natuurlijk zijn we het wel eens niet. Maar komt er natuurlijk, dat is inherent aan wat we doen. Ja. Mijn vrouw is de algemeen directeur van dit bedrijf. Ik ben de creatieve jongen. Oh god, ja. Ik voel hem al aankomen. Dan voel je hem al aankomen. Ja. En dan proberen we dat wel te scheiden, ook thuis. Maar je hebt natuurlijk altijd heel veel over de zaak, ook privé. Dat is natuurlijk... Dan wrijft er wel eens iets. Of ik heb een andere mening. En dan... ja. Of wil je soms dingen waarvan zij zegt... Ho, Robert, het kassenboekje zegt toch iets heel anders? Ja, zeker. Absoluut. Ja, okay. Ja. Dus dan houd jou wel een beetje strak af en toe? Een beetje. Oh. Ja. Oké. Okay, nou. Zou ik echt strak. Ja. Oké, okay, goed. Nou, hier houden we het dan even bij. Dan nee, maar gaat goed, hoor. Maar, Eén balletje nog? Zullen we nog één balletje doen, Robert? Nou, vooruit. Nog eentje dan. Gaan we dan. Ja. Nummer 14. Oké. Okay. Als je weet dat je over een... Nou ja zeg, wat is dit jongens? Zitten we nou helemaal... Gaat het weer over de dood? Stel, je weet dat je over een jaar zou sterven. Zou je dan iets veranderen aan de manier waarop je nu leeft, Robert? Tja, dat is niet te beantwoorden. Ten eerste, je maakt het niet echt mee nu. Snap je? Dus daar heb ik er nooit over nagedacht. Ja, natuurlijk denk ik wel zo van, stel voor dat je nog een jaar te leven, dan zeg je, ja, ik ga reizen of ik ga dit doen. Maar ja, heeft dat ook zin. Heb je een bucketlist bijvoorbeeld? Iets waarvan je zegt, een lijstje waarvan je denkt, oh, dat zou ik nog heel graag überhaupt in mijn leven doen. Ja, dat zijn wel reizen, hoor. Ja, ik zal nog wel een paar mooie dingen van de wereld willen zien. Zoals? Het Noorderlicht, naar Lapland, zeg maar. Oh, ja. Maar ook naar Hawaii. Dat lijkt me ook fantastisch daar. Ja. Die eilanden waar Jurassic Park opgenomen is en zo, dat soort dingen. Ja, die staan wel op mijn bucketlist, ja. Jurassic Park, dat is gewoon een film, dat had ik niet achter jou gezocht. Nee, maar die natuur daar, daar komt ook... Mijn vrouw heeft daar de afstudeerproject gehad. En als je dat die foto's ziet en die verhalen, dan denk je, daar moet ik een keer naartoe. En dan gaan we dat ook wel doen. Ook al kom ik over een jaar niet te sterven, denk ik. Nee, sowieso. Je gaat hem gewoon... Precies. Hou die dood maar even ver in je achterhoofd. Je gaat gewoon heerlijk naar Hawaii. Als daar de mogelijkheid voor is. Ja. Zullen we nog even wat leuks gaan doen? Zeker. Ja, ik weet niet of dat kan. Ik kijk heel even naar onze regisseur. Hebben we nog iets van muziek? Ja, we hebben iets van muziek klaarstaan. Heb ik begrepen. Eerst ga ik eventjes een huishoudelijke mededeling doen. Want Heel Holland Bakt is vanaf 5 september dus weer te zien. Op tv, hè, mensen, vanaf 5 september. En laten we dan afsluiten met een plaatje waarop jij graag bakt, Robert. Toepasselijke titel ook trouwens. Want een taart te maken, zo zaten wij te denken. Is immers ook iedere keer weer een bouwwerkje. Ja, weet je dat? En welke plaat heb je? Brick by Brick van Raccoon. Ja, we gaan een taartje bouwen, Robert. Okay, dank je wel voor dit heerlijke gesprek. Ja, oké, graag gedaan. Doei. Doeg. starts with a joke, and then it goes up in smoke and leaves us wondering how. And no one knows that's all she wrote. Well, at least for now. We're building a fire, warm up in its arms. The tears are like diamonds, nothing is ever good enough for ya. We're building a fire, warm up in its arms. Nothing is ever good enough for love. And brick by brick, we built a house in this crazy town. And word for word, you make love or get hurt. Yeah, I won't back down. And it starts with a kiss. I did it end up like this? Shit, I'm running round. It goes to show you never will know what life's about, what life's about. We're building a fire, warm up in its arms. The tears are like diamonds, nothing is ever good enough for ya. We're building a fire, warm up in its arms. Stone by stone we make a home, just to stroll around in it for a while. Close together and still alone. It's quite the life for quite the life. Oh, we're building a wall right before our eyes. Close together and still alone. Building a fire, warm up in its arms. Tears are like diamonds, 'cause nothing here's ever good enough for ya. Building a fire, warm up in its arms. Flames are the liars, nothing here's ever good enough for ya. Building a fire here, we warm up in its arms. Nothing is ever good enough for love. Raccoon met Brick by Brick, speciaal voor Robert van Beckhoven. En tot zover de nieuwsbv alweer voor vandaag. Zometeen hoor je hier Blok en Twan. Hele fijne middag en tot morgen. BNN VARA. NPO Radio 1. Even los van die dagelijkse beslommering, even de zinnen een beetje verzetten en omhoog kijken naar die schitterende sterrenhemel. Govert Schilling is altijd op reis. Niet alleen verandert de sterrenhemel in de loop van het jaar, nee, hij verandert natuurlijk ook in de loop van de nacht. Prachtig gezicht, je kan het niet missen. Van de sterren en het heelal gaat hij nu op zoek naar de oorsprong van de mens. Luister naar Kunststof met Govert Schilling. Donderdag, 19:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als trotse bewoner van een eigen huis. Want wat als dat huis straks te klein, te oud of te duur wordt? Denk vooruit over die aanbouw, over duurzamer wonen of een verhuizing. Praat erover met een adviseur en vraag naar een hypotheek of verzekering van Egon. Denk vooruit. Denk Egon. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Erik's Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed.